NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene Arno Kamminga. De zwemmer die in Tokio terugkwam met 2 historische schoolslagmedailles. En in het komend uur zit Gijs Groenteman bij mij aan tafel. Radiomaker, podcastmaker en ook televisiemaker. Afgelopen vrijdag ging het 2e seizoen van zijn programma Media Insight van start. Daar gaan we het over hebben. Nu eerst het laatste nieuws, onder andere over Afghanistan. Het woord is aan Lieselot Thomassen. Het gaat razendsnel in Afghanistan. Afgelopen nacht viel de belangrijke stad Jalalabad in handen van de Taliban. En inmiddels zijn de berichten dat de Taliban de hoofdstad Kabul binnentrekken. Correspondent Aletta André volgt de ontwikkelingen vanuit India. Aletta, wat is het laatste nieuws? Tot waar zijn de Taliban nu gekomen? Aletta, het woord is aan jou. Er zijn nog tegenstrijdige berichten in hoeverre de Taliban-strijders in Kabul zijn nu. Sommige inwoners zeggen dat ze een aantal buitenwijken al zijn ingelopen zonder verzet. Anderen zeggen dat ze vlak buiten de poort staan. En dat zei de woordvoerder van de groep ook. Dat ze klaarstaan, maar nog niet binnenkomen. Dat ze hen gevraagd hebben te wachten. Want ze zeggen dat ze niet willen gaan vechten om de stad. Maar is dan de verwachting dat de regering in Kabul zonder strijd alles opgeeft? Dat is momenteel de verwachting, ja. De moraal is te laag. Weinig mensen geloven dat het leger dit makkelijk zou kunnen winnen. Niemand wil een bloedbad. Een uur geleden twitterde het kantoor van de president nog... geen paniek in Kabul, de situatie is onder controle. Maar dat gelooft echt niemand. Er zijn al veel berichten, nog niet officieel bevestigd... dat president Ghani gaat aftreden. En dat Mullah Baradar, het hoofd van de Taliban... dat hij al in Kabul is gearriveerd nu. En zodra het aftreden van Ghani officieel is... dat hij dan een overgangsregering gaat leiden. En de mensen in de stad, kunnen die nog wegkomen? Niet uit Kabul, nee. Alle wegen zijn dicht. Alle wegen zijn gecontroleerd door de Taliban. En ja, eigenlijk bijna alle regio's in de omgeving van Kabul staan ook al onder de controle van de Taliban. Alleen via de luchthaven kun je nog wegkomen uit de stad en uit het land. Dus de evacuaties van de andere landen die gaan door. Ook Afghanen met een visum of dubbele nationaliteit vertrekken. Gisteren was er al een ware exodus zichtbaar op het vliegveld van Kabul. Maar ja, voor veel... de meeste mensen is dat natuurlijk geen optie. Ik sprak iemand die ik goed ken, die heeft een visum aangevraagd voor India, maar dat nog net niet binnen heeft. En nu is ze bang dat ze niet meer weg kan komen. Want zodra die Amerikaanse evacuatie klaar is en alle buitenlandse troepen dan ook het land verlaten, wat gaat er dan met het vliegveld gebeuren? Voor de rest is het nu op de straat is de paniek merkbaar. Iedereen die het land niet uit kan, probeert nu vooral thuis te komen. Dus de winkels en kantoren sluiten en de straten worden steeds leger. En is er iets bekend over waar de regering nu is? Er zijn helikopters gezien bij het paleis. En het is wel... de verwachting eigenlijk dat president Ghani, als hij aftreedt, niet in het land zal blijven. Zoals een vrouw die we gisteren ook in een vluchtelingenkamp in Kabul spraken, die zei: de elite vertrekt. Hun kinderen zullen gaan studeren in landen als Dubai. En mijn kinderen, ja, die zullen ongeletterd opgroeien nu als de Taliban de macht weer overneemt. Correspondent Aletta André, dankjewel. Jaap van Heerde is landendirecteur Afghanistan bij Cordate. Goedemiddag, meneer van Heerde. Goedemiddag. Alle niet-Afghaanse medewerkers van uw organisatie zijn nu weg uit Afghanistan. Hoeveel Afghaanse medewerkers zijn er nog? Ik denk dat we ongeveer 130 medewerkers hebben. En ongeveer 80 daarvan zitten in Kabul. Ja, en die zitten dus in de andere steden. Zitten die al in het door Taliban beheerst gebied. Kabul staat op vallen. Hoe kijken de Taliban eigenlijk naar jullie en andere hulporganisaties? Nou ja, het officiële geluid dat we horen, wat Taliban heeft gezegd, is... NGO's, jullie zijn niet ons doelwit. Wij willen graag met jullie samenwerken. Jullie personeel is ook niet ons doelwit. We weten dus ook dat de Taliban moeite zal hebben om de echte uitvoering in het land te doen. Dus ze hebben NGO's nodig. Dus we zijn momenteel beslist niet bedreigd. We werken al in Taliban-gebieden, dat doen we al heel lang. Dus tot nu toe valt het nog mee, wat dat betreft. Maar ja, dat kan de Taliban zeggen. Maar kunnen uw collega's hun werk ook blijven doen? Zijn er zorgen over hun veiligheid? Nou, er zijn heel veel zorgen over hun veiligheid. En we weten dus al het verschil tussen wat we soms horen en wat er gebeurt on the ground, zeg maar. We weten dus ook dat er verschillen zijn tussen de verschillende provincies in de aanpak van de Taliban. Wat wij dus in Herat hebben gezien, dat is ons eerste kantoor dat echt helemaal onder Taliban viel. We zijn nu ook in gesprek met Taliban, hoe dat nu verder moet. De dames die werken in ons kantoor moeten thuis blijven. Ze mogen niet meer naar het kantoor komen voorlopig. Mm-hmm. En wat vindt u van dat de Nederlandse regering? Moeten die uw collega's ook moeten evacueren? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat wat we op het moment zien is dat het heel moeilijk is om überhaupt te evacueren. Ik denk dat veel belangrijker is dat onze collega's thuis blijven een aantal dagen, kijken hoe de situatie loopt. Absoluut niet naar buiten gaan. Want juist nadat er een transition plaatsvindt, een handover of een takeover, dat is het allergevaarlijkste moment. En dan gebeuren er gewoon dingen die eigenlijk niet van bovenaf worden goedgekeurd. Maar er is ook een petitie gestart voor een ruimhartig evacuatiebeleid voor mensen die voor het Nederlandse leger en voor NGO's hebben gewerkt. Ik neem aan dat uw organisatie die steunt. Wij steunen zonder meer een warmhartig beleid voor mensen die echt risico lopen momenteel. En dat zijn met name mensenrechtenactivisten, vrouwenrechtenactivisten, ook journalisten. Iedereen die heeft gesproken met een tong waar Taliban er niet al te blij mee zal zijn. En we weten welke groepen dat zijn. En we zien dus ook dat Canada en Amerika die zijn dus heel ruimhartig in het toelaten van dat soort risicogroepen. In Nederland wordt er nog gediscussieerd. Oké, meneer Van Heerden van Kortheid, dank u wel. Polen heeft Australië 1 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech geleverd. Het Poolse ministerie van Volksgezondheid spreekt van een kwestie van solidariteit. In Australië werd vooral geprikt met AstraZeneca, maar door berichten over bijwerkingen werd dat middel nauwelijks gebruikt. In Ivoorkust is voor het eerst in 25 jaar ebola vastgesteld. Volgens de regering is het een geïsoleerd geval. Een vrouw van 18 die vanuit buurland Guinea Ivoorkust binnenkwam. In Guinea was begin dit jaar een ebola-uitbraak die aan 12 mensen het leven kostte. In de duinen bij de Zeeuwse plaats Groede is vannacht een man van 23 uit Breskens neergestoken. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 4 jongeren van 17 opgepakt. 2 meisjes en 2 jongens. Het is niet bekend wat de aanleiding is voor de steekpartij in Groede. Het NOS-journaal. In Libanon is het dodental door de ontplofte tankwagen opgelopen naar 28. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De vrachtwagen met brandstof explodeerde bij een opslagplaats voor benzine niet ver van de Syrische grens. Daar wordt veel olie gesmokkeld. De benzine in de opslagplaats was onlangs door het leger in beslag genomen en werd verdeeld onder de bevolking die er met jerrycans op af was gekomen. Bij het Indisch monument in Den Haag begint rond deze tijd de nationale Indië-herdenking. Daarbij wordt jaarlijks stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Ook wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht, 76 jaar geleden. Bij de herdenking zijn toespraken en optredens en er worden kransen gelegd, onder meer door demissionair premier Rutte en de Indonesische ambassadeur. Vanwege corona zijn er maximaal 1000 mensen bij de Indië-herdenking in Den Haag. Het weer, in het zuiden de meeste zon, in het noorden kans op een buitje. Het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Morgen buien en veel wind en een stuk koeler, een graad of 18. Lieselotte, dankjewel. Aansluitend Helene de Geest bij de ANWB voor verkeersinformatie. Ja, net als gisteren staat er ook vandaag weer een lange file op de afsluitdijk op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand is de vertraging alweer ruim een half uur. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord 20 minuten vertraging door een auto met pech. Verder is de A6 dit weekend dicht tussen Lelystad en Urk en dat zorgt voor extra drukte op de omleidingsroute. Die gaat onder andere over de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Bij Ens heb je 10 minuten vertraging. En ook op de N307 van Lelystad naar Kampen is het daardoor extra druk voor de aansluiting met de N50. Daar is de vertraging een kwartier. Dankjewel, Helene. Arno Kamminga won 2 zilveren zwemmedailles op de Spelen van Tokio. Na 1 is hij mijn gast. En zometeen geeft programmamaker Gijs Groenteman een antwoord op de vraag wie hij de beste interviewer ooit vond. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden, Nog te zien tot en met 29 augustus. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Hoor je dat? Het prijsalarm van bol.com. Elke 15e van de maand een alarmerend goede aanbieding. Met alleen vandaag de Google Nest Audio met 33 euro korting. Van 99 voor slechts 66 euro. Wees er op tijd bij, want op is op. Check nu de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Knallen met die show. De perstribune. Met Margreet Reintjes. Goedemiddag. De carrière van journalist Gijs Groenteman gaat crescendo. Hij maakt meerdere goed beluisterde podcasts, presenteert met regelmaat op NPO Radio 1 Kunststof en is sinds vrijdag ook weer te zien op tv. Samen met schrijver en columnist Marcel van Roosmalen en ook twee wisselende gasten becommentariëren ze de afgelopen mediaweek in het programma Media Insight. Hij is mijn gast. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Om 8 uur de volgende ochtend verschijnen altijd de kijkcijfers. Zeker. Heb je gekeken om 8 uur stipt? Nou, dat wordt natuurlijk in de groepsapp wordt dat onmiddellijk gedeeld. Ik heb zelf een heel dubbelhartig gevoel over kijkcijfers. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Want waren ze tevreden? Ze waren geloof ik niet heel dennig. Maar ik begrijp net van Ron dat vrijdagavond ook de Bermuda-driehoek van de Nederlandse televisie is op NPO 3. Ja, daar dus, moet je niet zitten inderdaad. Ja, dus ja, we moeten ook wel van hele goede huizen komen blijkbaar om echt heel goed te scoren. Maar daar gaan we aan werken, Margreet. Ja, daar ga je aan werken, want dat is wel je intentie. Om de cijfers omhoog te prikken. Kijk, het is mijn intentie om een goed programma te maken waar ik zelf gelukkig mee ben. Maar dat wordt tegenwoordig, vroeger misschien ook maar tegenwoordig, zeker afgemeten aan kijkcijfers. Of het als een succes kan worden bestempeld. Hoe hoog waren ze overigens? Dan hadden we 225.000 kijkers. Die zal ze maar op de koffie hebben. Inderdaad. De Bermuda driehoek. Ja, vrijdagavond NPO 3. Nee, je kunt beter op zondagavond op NPO 3 zitten. Dat is het tijdstip wat Arjan Lubach natuurlijk groot heeft gemaakt. Als die daar nog. Ik zou de NPO willen adviseren, zet ze daar neer. Dan kan het toch minimaal verdubbelen, misschien wel voor 3-dubbelen. Je hebt je verdiept hè, in de carrière. Ja, ik ga altijd de archieven in en dan ga ik op zoek naar leuke fragmenten van onze gasten. Ja, Gijs Groenteman, ik heb een hoop dingen gemist van je, moet ik eerlijk zeggen. Radio 5, Radio 6 heb je gezeten. Ik heb ontzettend veel leuke onbeluisterde dingen gemaakt. Ja, nou, je hebt er 1 luisteraar van die oude dingen weer bij, want die heb ik zitten beluisteren. En natuurlijk podcast miljonair hoorde ik je zeggen in de nieuwste uitzending, podcast van jou met Teun van de Keuken. Dus een hoop teruggeluisterd en zometeen hoogtepunten. Leuk. Deze zondag wordt er ook weer gevoetbald. In Leeuwarden treffen promovendus Cambuur en Groningen elkaar. En Nico Wantzen, volgt die wedstrijd. Dit is de perstribune van Max. En om met jou te spreken, Gijs, knallen met die show. De perskaart. Gijs Groenteman, geboren op 29 januari 1974 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als ik mezelf terugzie op tv, denk ik... Oh jee. Liever Media Insight presenteren of een podcast maken? Ik hou heel erg van podcast maken. En daarmee zeg je podcast maken? Ja. De beste interviewer aller tijden vind ik? Ik kies nu met een diepe liefde, omdat ik een diepe liefde heb voor Martin Schimek. Dit tv-programma kijk ik altijd. Het bestaat niet meer. Heb ik niet meer. Angst had ik als kind voor? Muizen. En nog steeds. Deze eigenschap zou ik graag meer hebben. Ik beter tegen kritiek zou kunnen. Dit is mijn favoriete vraag tijdens een interview. Wat was jouw moeder voor een type? Arrogant ben ik als het gaat om... Wat ik vind dat ik zelf kan. Deze kritiek op mij heb ik me aangetrokken. Ja, ik trek me dus eigenlijk heel veel kritiek aan. Dat is een beetje mijn probleem dat ik niet goed tegen kritiek kan. Dus ja, welke kritiek trek ik me niet aan, in godsnaam? Cambuur of Groningen? Groningen. Reageer via Twitter met hashtag DePerstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Gijs Groenteman, kritiek die je aantrekt. Iets bijvoorbeeld wat je is bijgebleven? Ja, weet ik veel. Dat ik geen autocue kan lezen. Of dat ik kreeg net op Twitter kritiek dat ik door had moeten vragen bij Talita Muze. Of die we te gast hadden afgelopen vrijdag. Nou ja, zo zijn er altijd punten van kritiek. En ik trek het me altijd aan. Ik kan er heel slecht tegen. Ik vind omgaan met kritiek vind ik echt een van de moeilijke punten in het leven. Ook in het persoonlijke dagelijks leven. En wat doe je daar vervolgens mee met die kritiek? Behalve dat het binnenkomt en blijkbaar pijn doet? Nou, eerst kom ik er tegen in verzet en word ik nukkig en bokkig. En als het dan eenmaal gezakt is, dan weeg ik het of het terechte kritiek is. En dan doe ik er al dan niet wat mee. En welke kritiek vond je bijvoorbeeld terecht die je gekregen hebt? In mijn leven? Of, ja, bijvoorbeeld. Of over je werk of over jezelf? Of... Nou, net het hele praktische punt van het autocue lezen, waar ik het eerste seizoen van Media Insight niet briljant in was, vond ik zelf ook. Nou, dat vond ik een terechte kritiekpunt. Dus dat probeer ik te verbeteren. En over dingen als doorvragen in interviews of tempo maken. Ja, het probleem van mensen die slechte kritiek kunnen is volgens mij dat ze alle kritiek zichzelf ook al hebben gegeven. Het is in mijn hoofd een permanente rij beschuldigingen aan mezelf wordt er geuit. Ja. Dus als je dan hoort, voelt dat extra. Maar het grappige is dat ook dat je ook weer aan de andere kant ook weer arrogant bent, zeg je over jezelf. Ja, nou ja, goed. Ik vind dat ik sommige dingen goed kan. En ik vind gewoon dat ik die goed kan. Namelijk wat dan bijvoorbeeld? Nou, interviewen. Ja. Ja, daar ben ik altijd vrij zeker in geweest dat ik dat goed kan. En ergens gaan zitten en een programma presenteren vind ik ook dat ik goed kan. Dus altijd techniek te leren natuurlijk. Maar dus daar heb ik altijd een vrij steady gevoel van gehad. Van ja, dat kan ik gewoon. En daar hoef ik me ook niet echt heel onzeker over te voelen. En wat maakt je een goede interviewer? Ja, dat weet ik niet. Omdat de essentie van interview is, zeg ik altijd als mensen mij daarnaar vragen, is dat je kan luisteren en nadenken tegelijkertijd. Dus je luistert naar wat iemand zegt en tegelijkertijd kan je in je hoofd een spoorboekje maken of een idee verzinnen over hoe het gesprek verder moet. En als je die twee dingen tegelijk kan, en als je dan ook nog eens gewoon op niveau erover kan nadenken, dan ben je een heel end met interviewen. En het is een soort kwestie van connectie of contact maken met iemand, aankijken of zorgen ook dat iemand zin heeft om dingen aan je te vertellen, omdat hij je aardig vindt of spannend of intimiderend of maakt niet uit. Mm-hmm. Maar dat je iets losmaakt in iemand dat hij of zij graag tegen je wil praten. Ja, en is dat iets wat oprecht is of is dat ook wel eens een trucje? Natuurlijk is het ook een trucje. Ik bedoel, je bent aan het werk, dus er zijn heus momenten dat je denkt, nou, ik zou nu eigenlijk liever thuis op de bank liggen of mijn kinderen van school halen. Ja. Of weet ik veel wat doen dan hier nu allemaal hele oprechte vragen zitten stellen. Ja, nee, om te zeggen dat het. Maar daarom is een interview ook iets totaal anders dan een sociale dan een echt ontmoeting gesprek. Of een gewoon gesprek. Ja, ja. Zeker. Ja. Dat is iets. Je bent aan het werk. Nou, is het zo dat je ook wel eens terugluistert? En als je dan merkt dat je niet goed hebt geluisterd, want dat overkomt jou natuurlijk ook. Ja. Of dat je denkt, oh ja, nou, ik ben exact daar. Dit, omdat ik dus slecht tegen kritiek kan, ook tegen kritiek van mezelf, vind ik het heel, heel moeilijk om mezelf terug te luisteren. Omdat ik de hele tijd eigenlijk denk, waarom heb je nu dit niet gevraagd? Waarom doe je dat niet? Waarom laat je dit liggen? Hij zegt toch dat, waarom hoor je dat niet? Dat is permanent, denk ik dan, van ik had het anders moeten doen. Soms ook wel dat ik dan tevreden ben. Maar ik vind mezelf terugluisteren om die reden heel lastig. Ja, maar het grappige is dus dat het eindresultaat hier en daar verbetering behoeft. Zeker. Maar dat de basis zo is dat je zegt, dat kan ik gewoon goed. Ja. Ja, precies dat. Martin Simek. Simek, ja. Simek, sorry, ja. Ik zeg het niet goed. Was jouw favoriete presentator? Nou, ik was interviewer. Ik was al heel erg dol op hem als interviewer, al heel lang. Kijk, ik ben opgegroeid, ik ben alleen opgevoed door mijn moeder. Ja. Mijn moeder luisterde Hanneke heel... Hanneke Groenteman, even voor de goede die zelf ook interviewer is, maar in de eerste plaats ook hele grote consument van interviews. Ze houdt heel erg van interviewers. Dus er werd door haar bij ons thuis heel veel naar de radio geluisterd. Ze had ook allerlei systemen om radioprogramma's op te nemen die ze kon horen als ze dan zelf aan het werk was met tijdklokken en recorders. Dus zij was en is trouwens een hele, hele conscientieuze consument van alles wat er is. En heeft daar hele duidelijke mening over. Dus dat was gewoon interviewers. Dat was wel een ding bij ons thuis. En we waren allebei altijd al hele erg grote liefhebbers van Martin Simek. Met zijn serie Kleur bekennen op tv en later ook op radio. Eerst op Radio 5 en later op Radio 1. En ik luisterde heel graag naar hem. En ik hou heel erg van zijn hele avontuurlijke en spannende manier van interviewen. Avontuurlijk? Nou ja, hij is iemand, zoals ik tegenwoordig ook interview voor mijn podcast, die gewoon gaat zitten en kijkt hoe het gesprek gaat lopen, zonder daar al te veel van tevoren al over bedacht te hebben. En te zien hoe het gaat. En dat vind ik heel avontuurlijk. En dat deed hij fantastisch. En hij kon ook gesprekken op een geweldige manier midden tijdens het interview keren en iets verzinnen, waardoor alles weer zich helemaal omdraaide. Dus ik hield er heel erg van. En toen ben ik op een gegeven moment interviewde ik hem zelf. En toen zocht hij net een redacteur voor zijn programma. En toen zei hij, zou jij dat niet willen doen? Dus heb ik ook een paar jaar lang heel intensief met hem samengewerkt. En dat was geweldig. Dat was heel erg leerzaam en leuk. Hij sowieso als mens en als personage, maar ook als interviewer heb ik daar heel erg veel van opgestoken. Ik ben een hele grote fan van hem. En ik vind nog altijd heel erg dat hij gewoon leeft en in goede gezondheid is en niet op de Nederlandse radio een interviewprogramma. Want het heeft. Is altijd moeilijk om te zeggen, goh, een voorbeeld van iets wat je dan van hem hebt opgestoken. Ja. Weet je iets waarvan je denkt, oh ja, dat heb ik echt. Nou, van... dat je gewoon kan gaan zitten en kan gaan iemand aankijken, zegt hoe. Hij vroeg heel vaak als eerste vraag, hoe is het met je? Gewoon als eer, dat klinkt als een hele domme vraag, maar hij zei eigenlijk is dat een fantastische vraag. En dan zegt iemand iets en eigenlijk in die eerste zin zit altijd wel weer een aanknopingspunt om verder te gaan. En als je dat slim doet, zit je binnen 3 minuten via van, ik kon de auto moeilijk parkeren, want ik kon de weg niet vinden. Kan je binnen 3 minuten op een heel essentieel punt in het leven zitten. Ja, dat is waar. Nou, dat heb ik van hem geleerd. Voetbal, jij hebt gisteren bij Ajax gezeten. Zeker. Vandaag wordt er in Leeuwarden gespeeld door Cambuur. He, speelt vanaf dit seizoen weer in de Eredivisie tegen Groningen. Nico Wantzia en de tribunes zitten vol volgens mij. Inderdaad, het is een feestelijke dag in Leeuwarden. Cambuur terug in de Eredivisie, de fans terug in het stadion. Bijna 7000 mogen erbij zijn. Wat is het heerlijk om weer te ervaren als je aankomt rijden. Die drukte rondom het stadion met allemaal supporters die apetrots zijn dat Cambuur gaat beginnen aan een nieuw Eredivisie-avontuur. Ze hebben er 5 lange jaren op moeten wachten op die terugkeer naar het hoogste niveau. En eigenlijk had dat een jaar geleden al moeten gebeuren. Maar goed, daar is een hele dikke streep onder gezet. Blik is nu gericht op de toekomst. En dan zijn er eerlijk gezegd ook wel grote zorgen. Want is Cambuur wel sterk genoeg om erin te blijven? Onder meer de topscorer Robert Muren is vertrokken in de laatste 2 seizoenen. Goed voor meer dan 60 doelpunten. Echt een ongekend aantal. En daar zijn amper spelers voor teruggekomen. Ook maar 1 nieuweling in de basis vandaag. Dat is spits Sam Hendricks. Maar de selectie is dus nog lang niet rond. Eerlijk gezegd is Cambuur slechter uit de zomer gekomen dan ze erin zijn gegaan. Maar goed, ze hebben nog een paar weken om versterkingen te halen. En ze spelen vandaag dus de nummer 7 van vorig seizoen als tegenstander Groningen. Daar moet Danny Buijs werken aan een nieuw elftal. Want daar zijn goede spelers als Pat Itakura vertrokken. Robin is gestopt. En daar 4 nieuwe spelers aan de aftrap. Onder meer Michael De Leeuw die terug is op het oude nest. 6 minuten aan de gang. 1 kans gezien voor Soeslof. Die werd goed gekeerd door Stevens. Dus staat het nog 0-0 bij Cambuur tegen Groningen. Journalist Gijs Groenteman, sinds afgelopen vrijdag, ik zei het alweer op tv, met Media Insight, waarin je over de media praat. Iets wat jij al in het begin van je carrière ook al deed, of tenminste, Ron, jij attendeerde ons daarop. Ja, want inderdaad, nu dus Media Insight, waar ik overigens enorm van geniet. Maar goed, ik ben ook zo iemand die alles opslurpt van media, dus misschien ben ik niet de juiste man om dat dan weer te gaan analyseren. Het is een beetje meta hier wel van doen zijn. Maar inderdaad, toen ik in de archieven aan het graven was, toen kwam ik in zo'n pareltje tegen. Dus met Live, Radio 5, je was eigenlijk de vaste chef entertainment bij Theodor Holman. Eigenlijk zijn we dus een beetje collega's, tv-recensenten, media-expert. Ja, en ja, in die tijd, 2005 spreken we nu over. We hadden 2 grote evenementen in Nederland als het gaat om prijzen in Nederland. Maar Margreet, je had de televisiering en je had de Gouden Grijzen. Nou, Nederland stond op zijn kop in die tijd. En ik heb daar een fragmentje van gevonden. 2005, ja, dat was natuurlijk een beetje een rare uitzending in Grijs. Laten we het er maar toch even over hebben. Hilversum was diep teleurgesteld in jou en jij in Hilversum. Ja, je weet, in de statuten van de Gouden Grijzen staat dat de jury pas 2 dagen voor de uitreiking van de Gouden Grijzen mag gaan vergaderen over wie de Gouden Grijzen gaat krijgen en wat de categorieën zijn. En die jury heeft dus lang vergaderd en de jury kwam eigenlijk op niks. Dit televisieseizoen rechtvaardigt geen... Het enige waar de jury na 2 dagen vergaderen mee kwam was, zij hebben een handicap en ze hebben het toch ver geschopt. En dan kwamen ze met als nominaties Nens en Lucille Werner. Ja, deze categorie en deze 2 nominaties, dat kan niet. Dat is te weinig. Maar ik wil mezelf hier ook even op de borst kloppen. Dat ik toch weer een heel jaar lang, elke week een kwartier over dat televisieseizoen heb zitten praten. Het is somberheid. Ja, hoeveel is hier geacteerd en hoeveel is hier echt, Gijs? Nou, de hele toon is geacteerd. Maar dat ik waarschijnlijk alles op televisie ruk vond, dat zal wel echt geweest zijn. Dat was 2005. Dat was een jaar waarin er heel veel gebeurde. Het was dus het jaar waarin John de Mol een tv-zender startte. Oh, nou ja, goed. We hebben gezien wat daarvan gekomen is. Nee, maar er zijn toch wel wat mooie dingen uit voortgekomen. Nou goed, we moeten de tv-gids van 2005 er even op naast gaan. Om deze discussie te voeren. Maar dat doe ik met plezier. Maar ben je nu wat positiever over de kwaliteit van de tv-programma's? Ik vind het altijd klaar. Maar ik vind tv ook, daar hoor je ook over te klagen. Ik vind het gewoon heerlijk om over tv te klagen. Nou, heel af en toe enthousiast te zijn. Maar het is net zoals het weer of voetbal. Het is gewoon, daar moet je over klagen. Nou noemde jij als eerste woord nadat je dit fragment hoorde, gênant. Ja, nou goed. Vind je er gênant aan? Ja, ik kan mezelf gewoon niet terug horen. Ik vind dat gewoon verschrikkelijk. Ja, dan denk ik die toon en dat leuk doen. Ja. En die arrogantie, ja. Die meningen over alles zitten hebben. Ja. Wat dat betreft heb je wel heel veel verschillende kanten in één persoon. Hè? Van wel op televisie komen. Zeker. En aan de andere kant een gêne daarover voelen. Zeker, maar zo zijn mensen ook. Ja, dat is ook mij. Zo. Dat is zo gewoon, is het. Dat is de dubbelhartigheid die mensen tekenen. Ja. Die mensen komt samen in Gijs Groenteman. Onder andere in mij. Ja. Ja. Jullie zorgden meteen voor nieuws met jullie programma Media Insight. Voormalig op één presentator Talita Musse was de gast. Die noemde haar net al eventjes. Zij vertelde als antwoord op een vraag van Tweede Kamerlid Caroline van der Plas, want die zat daar ook, dat zij al vanaf het begin bij op één signaal had gekregen dat politieke partijen niet blij waren met haar benoeming. Heb je het idee dat er misschien vanuit de politieke dan invloed is gekomen om te zeggen van, nou weet je, je mag daar niet meer zitten? Of je bedoelt dat die VVD'ers die daar zaten dat gevraagd hebben? Ik zeg niet dat het zo is, maar het is sowieso vanaf het begin dat ik daar zat, vanaf de eerste uitzending die ik deed, kreeg ik af en toe al signalen door van, sommige politieke partijen zijn niet zo blij met jouw benoeming als presentator. Dus wat voor soort signalen waren dat dan? Nou, zo wordt dat dan gebracht. Van, nou, we hebben van die en die politieke partij gehoord dat ze niet de taart zijn gaan eten omdat jij bent benoemd als presentator. Dus hou je een beetje in. Hou wie je zegt dat? Ja. Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Vanuit de omroep waarvoor ik werk. Bert Huisjes die gaat voor je staan en die zegt, nou, de VVD is niet blij met jou, Talita. Dit kwam vanuit de omroep, kwam dit naar mij toe. In appjes, in belletjes, in mailtjes van, hey, hou je even gedijs. Maar welke omroep is het? Ik werkte voor de KRO en CRV. Ja, het heeft tot ophef geleid. KRO en CRV wil overigens niet reageren. En Bert Huisjes die zegt wat een onzin, even kort gezegd. En Caroline van der Plas van Boer-Burgerbeweging die gaat Kamervragen stellen. Nou, kortom, jullie zijn in je missie geslaagd. Nou, dit was niet per se onze missie. Maar ja, als dit een missie moet zijn van een tv-programma, zijn we erin gestaan. Ja, ik vind het een opmerkelijk verhaal. Ik vind het vooral opmerkelijk trouwens. Ik vind opmerkelijk dat politieke partijen, als het zo gegaan is. Ja, hè, als het waar is, bedoel je wat ze zegt. Ja. Als het zo gegaan is, dat politieke partijen überhaupt zich uitspreken over welke presentator bij hun programma zit. En B, dat de omroep dat vervolgens doorgeeft aan geloof de presentator. Geloof jij het of niet? Is geloof ik niet zo relevant of ik het geloof. Ik zou niet weten waarom ze het zou verzinnen. Mm-hmm. Dus het kan misschien is het onhandigheid geweest of weet ik veel wat. Dat het zo gegaan is. Maar ik zou niet weten waarom ze erover zou liegen. Maar goed, dat zal de tijd. Dat moet KRO en CRV maar glashard ontkennen. Of zeggen van, nou, het is zo gegaan, maar we bedoelden dit of dit ermee. Nou, heeft hij het over partijen, hè, in de Tweede Kamer. En je zei net al dat je de kritiek had gekregen, je hebt niet doorgevraagd. Mm-hmm. Is dat iets waarvan je dan nu zelf zegt, ja, inderdaad, ik had even moeten zeggen, welke partijen hebben we het dan over? Misschien had ik op dat moment nog politieker harder dat helemaal moeten uitpluizen. En zeggen welke partijen, wie waren dat dan precies, hoe ging dat? Wilde je dat niet weten dan? Het is niet mijn allereerste. Ik moet zeggen dat je dan ook wel in een soort heel ontrafelig achter iets komt waarvan ik niet weet. Kijk, in principe zitten we gewoon om de Mediaweek te bespreken. Ik weet het niet of ik dit nog verder op dat moment had moeten uitleggen. De journalist in jou denkt toch wel, we willen weten over wie ze het heeft? Je bedoelt met naam en toenaam? Ja, want ja. Nu zegt ze iets en we weten allemaal niet waar ze het over heeft. Ja, misschien had ik op dat moment het helemaal exact moeten uitpluizen. Ja, of vind je dit nu ook al vervelend, deze kritische vraag? Zeker, ja, zeker. Nee. Hier zit ik even hardop over na te denken. Want ik vind het ook, ja, je komt ook vaak heel vaak in een soort clichégesprek waarin je dan weer zo met de hoofden tegenover elkaar staat en al dat soort vragen stellen. Nou, ze is nogal open, dus misschien had ze het gewoon is gezegd. Open, ja. Daar heb je niet met Marcel van Roosmalen nog even over geappt. Gemiste kans. Over dit exact? Ja. Nee, over dit exact niet. Nee. Dan ging het... er zijn een aantal gasten en met die gasten bespreek je dan de mediaweek. Mm-hmm. Een aantal fragmenten mm-hmm. van televisieprogramma's. Onder andere Janine Abbring werd besproken. Mm-hmm. De presentator van Zomergasten. En daar was het aan de gasten en ook Marcel van Roosmalen behoorlijk kritisch over. Mm-hmm. Ik zit daar naar te kijken en ik denk, oh, je zal maar Janine Abbring zijn. Ja. Hoe zit jij daar dan? Zo zit ik er zeker ook. Maar ik vind ook, kijk, we willen, ik wil en Janine Abbring wil en heel veel mensen willen heel graag op tv. Omdat tv een medium is waar je opkomt en dan ben je het, als het goed is, ben je ook een beetje het gesprek van de dag. Ik bedoel, de spotlights staan op je gericht in de letterlijke en in de figuurlijke zin. En je wordt besproken, je krijgt kritiek. En tegelijkertijd, als je het heel erg doet, dan kom je ook weer heel erg ver. Dus het is ook een heel klein beetje, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Als je op tv wil, doe je dat ook omdat je denkt, dat is het podium waarop je het moet doen. En dan ben je, dan kan je, zeker met Zomergasten, kan je dan ook aan kritiek onderhevig zijn. Het hoort er een heel klein beetje bij. Dus natuurlijk vind ik het lullig als er wie dan ook op een harde manier besproken wordt. Maar ja, dat is ook een beetje hoe het spel nou eenmaal is. Want je bent zelf dus heel gevoelig voor kritiek zijn. En zeker. Je gaat niet maar met ik vind ook toch, dat het erbij hoort dan. Ja, je gaat niet met een soort pijn in je buik toch die studio uit. Nee. Voor haar. Nee. Nee, ik denk als zij niet op een harde of eerlijke manier besproken worden. En op dezelfde manier als zij, zoals die uitzending met Roxane van Ieperen of destijds met Eberhard van der Laan, toen heeft zij ook alle lof gekregen. Ja. Ik bedoel, dat hoort een beetje wel op tv. Is daar ook ruimte voor in jullie programma? Vind je genoeg voor lof? Want het is de insteek is natuurlijk wel, we gaan eens even de boel afzeiken. Nou ja, het is een beetje het is een beetje met een schuin oog en een beetje op het belachelijke van tv ook kijken. Maar op zich is er voor lof net zo goed ruimte. Wat wil je zeggen? Nou ja, met Marcel naast je is dat de toon toch wel vaak negatiever dan positiever. Ja, het is ook meer gewoon. Het is ook een beetje gewoon je vrolijk maken over wat er allemaal is. Het is geen keiharde, humorloze kritiek. Het is heel erg. Nou ja, het is, ik bedoel, we heten niet voor niks Media Insight. Natuurlijk met een schuin oog naar het programma Voetbal Insight. Zoals je ook in een voetbalkantine over sport en over alles praat. Is dit ook een beetje. Het gaat ook een beetje over het belachelijke ding van dingen, het grappige van dingen, het idiote van dingen, hoe mensen zich aanstellen, hoe ze raar doen, hoe ze de plank misslaan. Zonder dat het moet nooit ongefundeerde, humorloze kritiek worden, vind ik. Maar een beetje lachen over wat er allemaal voorbij trekt de hele week op tv. Dat is het wel een beetje. Ja. Wat trekt er voorbij in Groningen? Of in Leeuwarden is het? Want Cambuur speelt thuis tegen Groningen. Nico. Staat nog 0-0 na 16 minuten voetbal. Groningen is de betere ploeg. Krijgt nu ook weer de bal aan de linkerkant van het veld bij een van de nieuwelingen. En Gonge overgekomen van RKC. Maar hij staat buitenspel. Groningen wordt vooral via voorzetten vanaf de zijkant erg dreigend. Al komen die voorzetten vaak nog niet aan. De ene keer dat het wel gebeurde was het dus meteen levensgevaarlijk. Die goede mogelijkheid voor Soeslof. Maar zijn volley werd goed gepareerd door Stevens, de doelman van Cambuur. En de thuisploeg heeft een rommelige voorbereiding achter de rug. Met allerlei oefenduels die niet door konden gaan. Omdat er corona was bij tegenstanders. Aan het laatste deel van de voorbereiding is er zelf ook nog een behoorlijke corona-uitbraak in Leeuwarden bij Cambuur geweest. Vandaar dat ze ook vandaag nog niet met de sterkste elf kunnen spelen. Maar het elftal dat er staat speelt met veel enthousiasme. Wordt natuurlijk ook naar voren geschreeuwd door die 7000 fans die ook voor het eerst sinds lange tijd weer helemaal los mogen gaan bij een wedstrijd met z'n allen. Dat zorgt ervoor dat ze dus wel enthousiast spelen, maar nog weinig creëren tegen Groningen. Dat zoals we weten ook goed staat te verdedigen. Ook nu Itakura er niet bij is. Nu een overtreding gemaakt door een van de Groningers. Van de nieuwelingen, Kazan Wierjo, overgekomen van Jong Ajax. Hij staat centraal achterin samen met Mike de Wierik. En ziet nu dat Cambuur een vrije schop krijgt in de 18e minuut van de wedstrijd. Waar het nog 0-0 staat bij Cambuur tegen Groningen. Dankjewel, Nico. Ja, Gijs Groenteman, want jij bent natuurlijk in al de podcasts die je doet en ook in Kunststof programma. Je bent altijd enorm op zoek naar de motieven hè, van mensen. Waar komt het vandaan? Waarom doen ze het? Als je dan nu kijkt naar Media Insight, wat is dan voor jou de reden dat je dit programma toevoegt aan jouw hele arsenaal andere dingen? Ik vind het heel leuk om televisie te maken en dat te leren. Ik ben een enorme liefhebber van Marcel. Ja, je vriend, Marcel van Roosmalen. Hij is mijn vriend, maar ik ben ook gewoon zijn fan. En ik wil eigenlijk het televisieprogramma maken waarin hij op zijn allerleukste is. En dat vind je hem hierin? Nou ja, dat probeer ik wel. En dat is, als vorig seizoen is dat ook een aantal keer, vind ik, heel erg goed gelukt. We kennen hem natuurlijk als een hele scherpe columnist. Onder andere op NPO Radio 1. Hij zegt precies wat hij denkt. En het grappige is, als je naar jullie kijkt op televisie, dan is hij heel mild naar jou. En hij kijkt heel liefdevol naar jou eigenlijk. Ja. Exact. Sterker, dat vind ik heel belangrijk. Ja, maar goed, we zijn natuurlijk gewoon gek op elkaar. En ik denk, en ik vind Marcel ook gewoon, hij is ook gewoon een enorme lieverd. Het is een heel erg aardig en contactrijk iemand. En natuurlijk is hij altijd ook de cynische, oergeestige, allesvernietigende figuur die hij altijd al is op tv. Maar er is ook zoiets liefs in hem. Ja. En ik heb het gevoel, als hij gewoon naar mij zit te kijken, dat je dat liever dan tenminste ook. Ja, dat zie dat je zeker. Ook ziet. En het interessante vond ik, want jij hebt niet zo heel lang geleden een heel open interview gegeven in de Volkskrant, waarin hij wordt geciteerd. Ja. En hij zegt, nou, je moet echt geen ruzie krijgen met Gijs. Nee. Ik dacht, oh, dat is interessant, want jij komt een beetje over als, zoals je zelf zegt, een soort knuffelbeer. Ja. En hij is dan de filijne man. Ja. Maar ondertussen dacht ik, dat zegt iets over jullie verhoudingen eigenlijk. Ja, maar heb jij de broek aan eigenlijk? Misschien wel. Ik heb misschien sowieso wel de broek aan in heel veel situaties. Waar het misschien niet per se lijkt dat ik de broek aan heb. En op wat voor manier heb je die broek aan dan? Ja, weet niet. Ik ben gewoon best wel. Er is geloof ik, dat weet ik zelf niet, want ik zie mezelf natuurlijk niet. Maar er is geloof ik iets in mijn blik. Waardoor je heel duidelijk mijn goed of mijn afkeuring. En dat vinden mensen naar. En dat kan ik heel moeilijk verhullen. Nou, in ieder geval zijn ze daarvan. Vinden ze dat. Trekken ze zich daar iets van aan, blijkbaar. Ja. Je doet ook met je vriend Teun van de Keuken veel. Jij hebt onze mediadeskundige Ron, die heeft zich daarin gestort. Ja, laten we dat nog eens benadrukken, mediadeskundige. Ja. Dat is een beschermd beroep eigenlijk, Ron. Dat is een vakbond, ja. Ben je aangesloten? Echt waar, ja. Ja. Je mag niet zomaar mediadeskundige. Nee, dat is een beschermde ambacht. Hij is de voorzitter. Ja. Die podcast die je maakt met Teun van de Keuken, inderdaad. Nou ja, Teun is natuurlijk een jeugdvriend van je. Dus toen ik in de archieven ging zoeken, toen kwam ik echt honderden dingen tegen van jou en Teun. Want jullie hebben samen jarenlang de rubriek Teun Vuur Gijs gemaakt. Ook voor Radio 5 begonnen in het programma De Avonden. Nou, ik vind het altijd leuk om even te kijken wat is dan het oudste wat ik kan vinden. Dat is deze uit 1998. Goedenavond. Welkom bij Teun Vuur Gijs. U krijgt vanavond bij ons de twee mensen te horen die het opnemen tegen de gevestigde orde. En ook een primeur voor u vanavond. Een nieuwe rubriek. Kijk op een generatie te kijken. Ja. En we gaan nu over naar meneer Van der Heijden in Piccadilly Circus, de snackbus. Maar het terrein is dus van een soort projectontwikkelaar of een... Vastgoedbedrijf. En die was niet tevreden over hoe het hier ging of zo? Of die had andere plannen? Nee, die was wel tevreden over het terrein, want het deed er helemaal niks aan. Het liep toch wel. Keurig weggestopt op de late avond op Radio 5. Maar dan een reportage van ruim een kwartier duurde het. En jullie hadden ook al gelijk een subrubriek voor jullie rubriek bedacht. Heel veel rubrieken. Wat zeg je? We hadden heel veel rubrieken. Heel veel rubrieken, ja. Maar wel een leuke... Ja, de dynamiek hoor je al. Je hoort hier wel het zaadje al gepland voor wat jullie nu doen met de podcast natuurlijk. Ja, zijn we het ook gaan doen. Ja. We dachten, als Sander en Jaap hier 3 ton per jaar mee kunnen verdienen. Sander Schimmelpenning. Ja, met hun zelfspodcast. Dacht, dat deden wij 30 jaar geleden al. Dan kunnen we dat ook wel nu weer gaan doen. Ja. Nou, het was een groot succes. Of jullie vonden het zelf een heel groot succes in ieder geval. En bij de VPRO toch ook. Want jullie mochten al snel ook met gasten en publiek een soort live versie gaan maken van jullie, of af en toe van jullie van jullie rubriek. Dus de 100ste aflevering werd dat dus met publiek vanuit Studio De Smet. En toen kwam het VPRO TV-programma Waskracht ook kijken. Die heeft toen ook een reportage over dat succesvolle VPRO-duo gemaakt. Laten we even kijken wat jij in die tv-uitzending toen vertelde over die samenwerking met Teun. Nu over naar Gijs Groenteman en Teun van der Keuken met Teun Vuur Gijs live. Teun Vuur Gijs. Vindt u ons ook nu al een beetje irritant? Nou, het begint eraan te komen. Echt waar? Als ik iemand met Teun interview, durf ik die iemand meer wat harder of wat venijniger of een klein beetje botter aan te pakken dan als ik het in mijn eentje doe. En als we met elkaar zijn, dan zijn we iemand anders bijna. Ik zie Gijs bijna instorten hier aan de andere kant van de tafel. Zeker. Ik vind het ook weer leuk. Het is een soort kwelling en ach wat leuk tegelijkertijd. Ja. Ja. Maar jij durft meer maar te... hebben mensen dat niet altijd hier als ze naar zichzelf zitten luisteren, dat ze helemaal instorten? Ja, er is ook traumaverwerking altijd. Ja, dat kan me voorstellen. Het sticht in correlatie. Nee, maar jij hebt wel een grotere gêne over je eigen fragmenten dan anderen. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Ja, ja nee, dat, nou goed, dat neem ik dan voor kennis aan. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat mensen het niet altijd verschrikkelijk vinden om dan zeker die oude dingen, zoals je nog raarder praat, dan je nu toch ook al praat. Nou, daar is weinig verschil tussen, hoor. Okay, nou, ga je nagaan. Omdat dan allemaal ik snap niet dat mensen gewoon heel erg blij en tevreden naar zichzelf kunnen kijken en luisteren. Dat vind ik een hele aparte eigenschap. Ja, dat zeg je eigenlijk tegen jezelf. Nou, jij vindt dus dat je een ontwikkeling hebt doorgemaakt. Nou, niet altijd. Ik heb misschien een klein. Nee, maar ik snap niet dat mensen, zou ik maar zeggen, heel naar zichzelf kunnen kijken en luisteren. En zeggen, oh, leuk of zo. Of, nou, dat is wel prima. Ik vind het gewoon altijd. Altijd dat ik denk van ja, dit is. Kan toch maar dat, niet. Dat klinkt bijna als een soort negatief zelfbeeld, ja. Eigenlijk. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, dat is helemaal. Dat is, ik bedoel, die arrogantie en dat negatieve zelfbeeld, dat gaat helemaal hand in hand. Ja, ingewikkeld, mooi. Hè? Zo, de billen heen. Ja, ja, mensen. Ja. Ja. Teun Vuur Gijs, trouwens wel een briljante titel. Hè? Dat ja, waarom hebben we niet voor de podcast nu ook gebruikt? Mocht het niet van de VPRO? Of wilde je gewoon een frisse start maken? We wilden weer wat anders. Ja, ja, Teun Vuur Gijs is Teun mooie start, mooie titel. Nou, zei jij net in een bijzin, ja, als Sander Schimmelpenning ik daar zoveel geld mee kan verdienen. Nou, wij zijn ermee begonnen. Verdienen jullie inmiddels ook met je podcast geld? Zeker. Oké, okay, en ja, dat absoluut. Is ook behoorlijk wat. Ja, absoluut. Dat is echt gewoon serieus geld. Dat vind ik fantastisch. Ja, ben ik heel trots op. Ja. Hoeveel? Dat we regelt iemand anders, dat weet ik echt niet exact. Maar het is gewoon, ik verdien er gewoon een soort redelijk maandsalaris mee. Wat ik ongelooflijk vind, want ik zag podcasts altijd. Ik ben begonnen met een grote Harry Banning podcast. Daar heb ik niet 1 cent mee verdiend. Dat heb ik gewoon helemaal zelf gemaakt. Ja. En ik zag podcast maken als iets van, ja, dat doe je gewoon voor de leuk erbij. Ja, of zo, ja, want daarmee ben je een hobby. Beetje doorgebroken. Hè? Ja. Ja. Wat fascineerde je eigenlijk zo aan Banning? Ja, ik luister mijn hele leven al naar zijn liedjes. Ik ben een enorme muziekliefhebber. En ik vind hem een waanzinnig genie. En tegelijkertijd een hele ingetogen en op het oog weinig opvallende man. Dus dat vond ik een heel intrigerend contrast. Waar ik veel meer van wilde weten. En ik wilde heel veel naar die liedjes luisteren. En dus dat viel allemaal samen ook. Ja. Ja. Jij bent, dat kwam al een aantal keren ter sprake, de zoon van Hanneke Groenteman, ook een interviewer. En wij vroegen, ja, want dat gebeurt altijd in dit programma, welk historisch moment men wil horen. En jij zei, nou, ik wil eigenlijk wel iets horen van mijn moeder. Ja. En dus hebben we Ron de opdracht gegeven. Ja, je wilde wat horen uit het programma Hoor Haar. Het programma, het feministische radioprogramma van de VARA, vroeger dus gepresenteerd door jouw moeder. En we hebben een fragmentje over de regeringsverklaring van het kabinet van 8. Het is 10:10, VARA, Hilversum 2. Heerlijk. Het kabinet zal een doelbewust emancipatiebeleid voeren als geïntegreerd onderdeel van het algemeen beleid. Daarbij zullen de adviezen van de Emancipatiecommissie worden betrokken. Speciale aandacht zal worden besteed aan studie- en beroepenvoorlichting, her- en bijscholing en aan verantwoorde opvang van kinderen. Emancipatieactiviteiten van vrouwenorganisaties en andere groepen kunnen rekenen op een positief onthaal. Hoor haar zich! Hoor haar. En voor één keer begon het vrouwenprogramma van de VARA met de regeringsverklaring van meneer Van Acht over het emancipatiebeleid. Dit is Hoor haar van de VARA. Dat vind ik dan weer heel leuk om te horen. 1979 is dit. Ja, nou, dat was ik 5. Zij is trouwens wel echt heel erg veranderd in haar stem, heb ik de indruk. Nou ja, ze praten toen nog als de koningin. Hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Terwijl dit toch een vrij los radioprogramma was. Dit was helemaal niet het netste van het netste. Waarom wilde je dit horen? Nou, omdat ik dacht van ja, een historisch fragment uit mijn jeugd. Dit heb ik gewoon nog een hele vroege herinnering aan. Dat ik vaak met haar meeging als ze ging werken. Of... Hoe keek je daarnaar? Ja, dat was gewoon zoals het was. Rondhangen bij de infogroep, zoals dat heette. Bij de infogroep, dat was, zou ik maar zeggen... Freelancers. Daar zaten de actualiteitenprogramma's bij elkaar. Dat was een soort grote redactieruimte op de Heuvellaan, nummer 33. Waar dus, weet ik veel, dingen van de dag werd gemaakt. En de stand van zaken. En hoor haar. En Spaan en Vermegen zaten er ook altijd. Ja, en daar werkte. Dus als ik dan bijvoorbeeld schoolvakantie had, dan ging ik heel vaak mee. Dus ik hing daar hele dagen rond. Of als ze op zaterdag een programma moest monteren, of weet ik veel wat. Dat gewoon meegaan naar die VARA en daar een beetje rondhangen. En zij altijd thuis in de weer met microfoons en interviews. En dacht jij toen al als klein kereltje, dat wil ik eigenlijk ook, dat interviewen? Ik denk het eigenlijk wel, ja. Want het is natuurlijk niet niks om hetzelfde vak als je moeder te gaan uitoefenen. Nee, dat vind ik ook een hele stomzinnige keuze van mezelf. Maar op een of andere manier rol je daar toch in. En dacht ik ook altijd al van dat kan ik wel. En het is ook, ik heb mijn eigen vrouw, Avond Korsius, die doet hetzelfde beroep als haar vader. Die was columnist. Het is ook zo dat je gewoon heel erg concreet meekrijgt van, oh, dit is gewoon een optie. Dit is een mogelijkheid. Helemaal niet iets wat heel ver weg is of ingewikkeld. Maar je kan gewoon in haar geval naar Zolder gaan, een column tikken en die dan in de krant publiceren. Of in mijn geval, je kan gewoon op de radio zijn en dingen, interviews maken. Zegt zij wel eens, luistert ze wel eens naar Kunststof? Naar jou bijvoorbeeld? Ze luistert ongeveer naar alles wat ik doe. Oké, okay. Ja. En ook Media Insight kijkt ze? Alles. Oké, okay. En wat zijn dan de recensies van je moeder? Nou, eigenlijk al mijn podcasts en interviews is ze gigantische fan van. Daar is altijd heel lief over. Over mijn televisieoptreden is ze wat strenger. Maar ook wel met een positieve bodem. Maar zij houdt in principe wel heel erg van wat ik doe. En als je zegt, daar is ze strenger in. Ja. Waar is ze dan streng over? Nou, dan zegt ze van, je moet losser zijn. Je moet meer dit zijn. Je moet meer lol erin maken. Je moet er korter bovenop zitten. Weet ik veel wat. Gewoon van die soort technische kritiekpunten. Waar ik dan ook weer heel bokkig op reageer. Ja. Dus gisteren bij Ajax was het weer zo. Ja, bij ja, Ajax? Okay. Hoe bedoel je, daar was ze mee? Ik ga altijd met haar en met mijn jongste zoon gaan we naar Ajax met z'n drieën. Dus dan wordt dat ook even doorgenomen. En dan heeft zij een paar kritiekpuntjes. En daar reageer ik dan nurks en stuur ze op. Maar zo is het. Maar ja. Ze volgt alles heel nauwlettend. En ze is in de grond heel positief. Ja. In dat interview waar ik al eerder aan refereerde. Ja. Bespreek je heel uitgebreid je relatie met je moeder. Dat jullie heel innig waren. Bijna te innig. Zeker. Ook in jullie jeugd. Mm-hmm. Hoe vindt zij dat? Dat jij dat dan zo in die open... Moeilijk. Ja. Moeilijk, maar ook begrijpelijk. Ze kent het principe. Ze heeft het zelf ook wel eens gedaan over haar eigen ouders. Dus ze herkent zich er dan ook deels niet in. Maar zonder dat ze het me kwalijk neemt. Maar onze relatie is tegenwoordig zo goed dat hij dat ook heel erg goed kan hebben. Dat is ook wel eens anders geweest. We hebben ook wel moeilijker tijden geweest waarin dat ongetwijfeld ingewikkelder zou zijn geweest. Maar nu heeft ze iets van, ja, nou ja, ik weet niet of dat nou echt zo was, maar goed. En ze vond het ook wel weer leuk dat interview er was. En ja, het feit dat we nu heel goed met elkaar door een deur gaan kunnen, dat stemt ons allebei heel tevreden. Maar leest ze dan dingen die ze niet weet? Hoort ze dan via die... Nou, volgens mij weet ze het wel, maar is ze dan ook een hoop vergeten? Of heeft ze misschien een hoop verdrongen? Of is er dan ook nog wel een soort gêne over de intimiteit die ze... Absoluut. Wilde, nee, maar zoals ik me schaam voor alles van mezelf, dat is misschien een eigenschap die ik één op één van haar heb over. Ja, dat is gewoon genetisch bepaald. Schaamt zij zich ook de hele tijd voor alles wat ze heeft gedaan of heeft gezegd of weet ik veel wat. Ja. Je bent ook vast benieuwd hoe het gaat in Leeuwarden, hè? Heel benieuwd. Cambuur speelt tegen Groningen. Nico, nog spannende momenten geweest. Nou, niet zo heel veel misschien nu, want Groningen krijgt een vrije trap. Die valt zomaar voor de voeten van Dammers, maar die is uit balans en krijgt die bal niet onder controle. Dan loopt de aanval wel door, maar is het gevaar geweken. 0-0 is wel een logische tussenstand, want al te veel kansen zijn er dus niet geweest. Nog wel een mogelijkheidje gezien voor de middenvelder Soeslof van Groningen, die de bal wat gelukkig voor zijn voeten kreeg na een voorzet van Elhan Koeri. Maar hij was uit balans, mikte naast de goal. We hebben dreigende momenten gezien van Cambuur met een voorzet van Dodeman vanaf de rechterkant van het veld. Maar hij kreeg de bal niet bij een ploeggenoot. En een poging van Breij vanuit de tweede lijn. En in tweede instantie wist Leeuwenburg die bal te pakken. En nu gaat die bal erin. En is daar de voorsprong voor FC Groningen uit deze hoekschop. Die door El Messaoudi wordt binnengewerkt. En dus maakt hij een gebaar van een hartje met zijn handen richting iemand op de tribunes, want hij maakt de eerste treffer voor FC Groningen in het nieuwe seizoen uit een standaard situatie. Dat is zuur voor Cambuur, de promovendus die nog niet zo heel veel heeft weggegeven in de eerste 32 minuten van deze wedstrijd, maar nu wel op achterstand is gekomen. En dat zorgt ervoor dat meteen de toeschouwers van Cambuur, de fans, weer achter hun ploeg gaan staan, want ze kunnen wel een klein zetje in de rug gebruiken. Ahmed El Messaoudi is de gevierde man. Hij staat op de juiste plek bij deze hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Hij staat op de rand van de 7 meter. Zijn tegenstander Doken Smit, de meest ervaren speler aan de zijde van Cambuur, glijdt uit. En dan is het een koud kunstje om die bal tegendraads binnen te koppen. En dus is het 1-0 voor Groningen op bezoek bij Cambuur. Ja, Ron Vergouwen, als kind van Hanneke Groenteman waren de lijntjes met de media kort natuurlijk. Ja. Dus dat begon al heel vroeg. Hè? Ja, want als je dan in een radiostudio rondloopt, dan is er misschien wel eens iemand die even een microfoon onder je neus... Kom met alles van me. Ja, joh. Intimiderend. Ja. Maar goed, ga door, Ron. Ja, dus dan ga ik kijken, wat is nou het oudste wat ik van je kan vinden? Dat is al toen jij 9 jaar oud was. Ik zie je knikken, dus je weet welke kant ik op ga. Het is misschien een bekend fragment voor je, maar voor de luisteraars denk ik niet. Het is uit het opvoedprogramma Voor Je Eigen Bestwil van de VPRO. Jij werd geïnterviewd door Djoeke Veninga. En waar gaat het dan over? Over de opvoeding die je kreeg van je moeder. Kijk, moeder is 43 en ik ben 9. Ik zeg dan altijd gewoon tegen haar van... wat maakt nou uit of je... even rekenen... 34 jaar ouder bent of niet. Want dan weet je iets meer en dan ben je iets groter. Maar wat heeft dat ermee te maken? Moeder, Hanneke... Ik noem het altijd gewoon, als ik over de praat. Die heeft het ook altijd van... vroeger moest ik altijd de boodschappen doen. En vroeger dit en vroeger dat. Als ze daar nu mee aankomt, net als in dat liedje... van vroeger is vroeger en nu is nu. Ik heb niks tegen ouders. Maar dan zou je toch ook wel een beetje boos worden... als ze zomaar ging zeggen wat je moest gaan doen. Wat een bedwetertje. Wat vind je hiervan als mediadeskundige? Halleluja. Ja. Ja. Zullen we dan nog wel even doorpakken? Want ik heb nog een fragmentje. Want uit hetzelfde interview? Uit hetzelfde interview. Want je had een hele vrije opvoeding. Want je mocht bijvoorbeeld dit soort kattenkwaad uithalen. Als je dan gewoon vreemde mensen op mag bellen en dat soort dingen. Wat ik dus enig vind, vreemde mensen opbellen of bedrijf. En dat mag. Oh, dat vind ik heerlijk. Wat ik het leukste vind is... bakkers opbellen. Vraag wanneer de zeebroodjes nou komen. Of ik heb laatst een jonge dameskledingzaak gebeld. En dan maakte ik een damesstemmetje. En toen zei ik, ik heb een weekje geleden val uit schoenen. Val uit schoenen? Val uit schoenen. Zinde? Weet ik niet. Heb ik zelf bedacht. Besteld. En wanneer zijn die er? Weet ik niet. Nooit van gehoord. Ik had ze wel lekker in laten trappen. En ik heb in augustus heb ik een afspraak gemaakt om mijn huis te laten schilderen. Ik was krankzinnig, Ron. Nou, ik vind het vooral heel erg creatief. Ja. Heb je dat ook opgenomen op een bandje of zo? Nee, ik nam dat niet op met bandjes. Maar ik was wel altijd gewoon heel erg bezig met mezelf vermaken. Ja. Met dingen, met tekenen en met dus vreemde mensen opbellen en dit soort dingen verzinnen. Ja, projecten, krantjes maken. Ja. Wow. Ik was een heel klein bekakt bedwetertje. Ja, was je een klein bekakt bedwetertje? Nou, dat kunnen we toch niet, dat het bewijs is geleverd. Toch? Dat hebben we net gehoord. Als jij, want jij hebt natuurlijk een bijzonder leven eigenlijk achter de rug. In die zin, zoon van Hanneke Groenteman. Opgegroeid, je jeugd zonder vader direct. Jij interviewt natuurlijk ook mensen altijd over hun persoonlijk leven. Waar zou jij op ingezoomd hebben bij jouzelf als jij ingelezen had op Gijs Groenteman? Ik geloof dat je me net bij die perskaart vroeg van wat is je favoriete vraag? Wat was je moeder voor een type? Stelde ik toen als favoriete vraag. Nou, denk ik dat wel als... Daar was als je mee begonnen? Nou, ik was er niet mee begonnen, maar ik was er wel vrij snel naartoe gepaddeld. Ja. Want die moeder is nogal relevant in je leven. Nou ja, goed, dat is natuurlijk toch... Je komt toch gewoon als je mensen interviewt en praat over hun drijfveren of wat ze bezighoudt, kom je toch heel vaak op hun jeugd terecht. Mm-hmm. En wat daar is gebeurd. Ja, en mijn jeugd was ik en mijn moeder, even los van of ze Hanneke Groenteman is of niet. Want dat is verder haar... Bedoel, ze was trouwens toen ook nog helemaal niet zo bekend enzovoort. Dus dat doet er helemaal niet toe. Maar we hadden gewoon een hele innige band met z'n tweeën. En we waren maar met z'n tweeën. Dus dat is bepalend voor je leven. Dus uiteraard had ik daar dan, als ik mezelf zou interviewen... En op wat voor manier is het dan bepalend? Zoals een jeugd bepalend is. Nee, dat snap ik. Maar wat is dan bepalend gebleken? Dat je als enig kind van één ouder het met die ouder moet doen. Dus je moet het rooien met z'n tweeën. En je hebt weinig en waar leidt weinig dat toe? Ontsnapping. Ja, dat als je vraagt waar leidt dat toe, dan is het net of daar een eenduidig antwoord op te geven is. Terwijl dat is ook mijn ervaring in interviews, dat is ook weer heel erg lastig. Het is meer gewoon ja, hoe het gaat, hoe het leven is. Maar misschien kijk je wel vanuit die bril ook naar de rol van Aaf Brandt-Korsjes, jouw vrouw, als moeder. Hoe zij dat doet. Wat bedoel je vanuit die bril? Nou, dat jij hebt vanuit een bepaald verleden een moeder ervaren en nu kijk je naar je eigen vrouw, die is ook moeder, maar doet nou, dat... Ik ben meer soms verbaasd. Ik heb 4 kinderen zelf en dus eigenlijk een groot gezin uit 2 huwelijken. Dus ik ben meer soms gewoon verbaasd dat ik uit zo'n hele kleine unit kom en nu zelf een soort gigantisch gezelschap mensen om me heen heb gecreëerd. Dus ik vind dat af en toe denk ik van, jezus, wat is het toch grappig dat dat zo gelopen is. Ja. En ook dat kan en dat gaat en dat ik die relaties kan onderhouden en dat je het wel kan eigenlijk. Het is meer dat ik af en toe met verbazing naar het leven kijk. En dat is in mijn interviews trouwens ook, dat ik vaak met verbazing naar het leven zo anders kijk. Dat ik in hele absolute antwoorden denk van, dit leidt tot dit. Of omdat je dat hebt meegemaakt, ben je zo geworden. Het is gewoon een wonderlijke chaos hoe alles gaat. Ja. En het loopt zo. Ja, dat is waar. Ja. Ron die zei, ik wil in elk geval nog een heel leuk fragmentje laten horen. Ja, want alles wat ik nu toe heb laten horen is eigenlijk een opmaat naar het succes en alle leuke dingen die je nu doet. Maar dit is echt een waanzinnig succes. Ja. Nou ja, maar dit is wel even een buitenbeentje. Je bent namelijk ook met Teun een tijdje op 3FM DJ geweest. Zeker, met heel veel plezier. Ik heb leuke dingen teruggeluisterd, maar ja, de liefde voor muziek spatte er nou niet echt af. Dus ik heb even wat afkondigingen van platen uit dat 3FM-programma van jou en Teun achter elkaar zit. Luister mee. En vond dit een heel goed nummer, hè? Lekker. We mogen niet alheen praten van jouw persoontje? Voor mij mogen we overal. Ik hoor altijd liever mensen praten dan naar muziek luisteren. Ja, dat is waar. Maar wat was het, Gijs? Lekker. En wie was dat dan ook die zo lekker deed, Gijs? Dat was waren de Postmen. Oh, met Not a Day. Come on! Schitterend, Gijs. Ja, het is mooi. Wat is dat voor nummer? Dat was Jamai met Step Right Up. Jamai. Gijs, vind je dat dit toch onze artistieke integriteit aantast dat wij dit draaien? Nee, maakt mij geen reden uit wat ik draai. Ja, dit komt uit de laatste aflevering. En dat is ook heel grappig dat Teun zegt zegt aan het eind, wat is eigenlijk de 3FM mega hit? Die hebben jullie elke week gedraaid, maar jullie hebben geen idee wat het was. Ja goed, ik vind het natuurlijk heel grappig om als we dan op 3FM DJ's moeten zijn, om dan ook de anti-DJ's te zijn. Ja. Ik vind het heel grappig. Ja. Dankjewel. Het was heel erg leuk dat je er was. Je gaat ook het theater in met Marcel van Roosmalen. Over vriendschap, ambitie en hoop. Hoop op wat? Op heel veel zwart geld verdienen met een pannenkoekencaravan. Dus niet gelukt is. Nee. Dus je gaat het maar op deze manier proberen. Zeker. Dankjewel voor je komst naar de perstribune. Media Insight is de komende vrijdagavonden te zien op NPO 3 om 9:50. En na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag zwemmer Arno Kamminga. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doel in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Meditatiecursus zen.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Meditatiecursus zen.nl. Vergeet wat je weet over Oprah. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. 1 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, de 45ste minuut bij Cambuur Groningen. Nico. En Cambuur op achterstand bij de terugkeer in de Eredivisie. Ploeg van Henk de Jong valt zeker niet uit de toon. Het creëert wel wat weinig, maar het geeft ook niet heel veel weg. 1 keer viel de bal verkeerd bij een hoekschop. El Messaoudi kopte raak. En daardoor leidt Groningen op slag van rust met 1-0 in Leeuwarden. Arno Kamminga schreef sporthistorie door als eerste Nederlander ooit 2 Olympische medailles te pakken op de schoolslag. 2 keer zilver om precies te zijn. En in 1 klap werd hij daarmee ook een bekende Nederlander. Straks praat ik met hem. Maar nu eerst het laatste nieuws. In Afghanistan komt de totale machtsovername door de Taliban steeds dichterbij. Het NRS Journaal met Lieselot Thomas. Want de Taliban staan op het punt om ook Kabul in handen te krijgen. Er zou onderhandeld worden over de overgave van de hoofdstad. Correspondent Aletta André. Aletta, een uur geleden vertelde je dat er berichten zijn dat de Taliban in de buitenwijken van de stad zijn. Hoe is dat nu? Ja, het officiële nieuws is nog steeds hetzelfde. Dat de strijders buiten de stadspoorten, maar echt vlak buiten de stadspoorten, klaarstaan om naar binnen te gaan. Maar dat ze afwachten op instructies. De Taliban zegt, wij willen de stad niet met geweld overnemen. Maar ja, ze laten daarmee eigenlijk zien van, als we dat willen, dan kunnen we dat wel. Ja, en ze trekken kennelijk zonder al te veel tegenstand op. Daarmee komt die machtsovername dus steeds dichterbij. Valt er voor de regering eigenlijk wel iets te onderhandelen nog? Ja, weinig. Je zegt het al, zonder al te veel tegenstand. Dat is de afgelopen week eigenlijk steeds minder geworden. Hoe meer steden ze hebben veroverd, ook hoe meer materieel van het leger ze in handen krijgen. Ze breken gevangenissen open, waardoor ze weer nieuwe strijders recruteren. Dus ze worden, naarmate ze dichter bij Kabul komen, ook sterker. En wordt de moreel om hen nog tegen te houden, al vechtend ook minder. Ze vallen op dit moment de stad dus niet met geweld aan. Maar ze weten dat ze ook niet met geweld worden tegengehouden. Dus ze staan daar echt buiten de stadspoort te wachten om naar binnen te gaan. En ze worden niet, andersom ook niet aangevallen door het leger. Dus het heeft nu echt een stadium bereikt waarin ze aan het onderhandelen zijn over een machtsovergave. Er zijn wat dat betreft nog wat tegenstrijdige berichten. Heel veel berichten dat president Ghani al zou zijn afgetreden en bezig zou zijn met de machtsovergave. Maar er wordt ook gezegd dat hij er nog is om over vrede te onderhandelen eigenlijk. Het is wel bekend dat het eigenlijk de voornaamste eis is van de Taliban dat hij moet aftreden. Dus er zijn weinig mensen die er nog aan twijfelen dat hij dat vandaag nog gaat doen. En dat dan de leider van de Taliban, Mullah Baradar, de macht zal overnemen. En dat is dan waarschijnlijk met een overgangsregering, waarbij misschien nog wel andere leden van Ghani's regering in kunnen gaan zitten. En ook de naam van Ahmed Ali Jalali wordt genoemd. Dat is een oud-minister van de Afghaanse regering na 2001. Daarvoor was hij ook kolonel in het leger. Het is een zeer gerespecteerde politicus en hoogleraar... die dan naast de Taliban in die overgangsregering zou gaan zitten. Mm-hmm. En wat betekent dit nu voor de inwoners van Kabul? Wie kan probeert weg te komen? Dat is natuurlijk een beperkt aantal rijke mensen met dubbele paspoorten of die al een visum hebben. Want op dit moment is het vliegveld nog open. Ook omdat de evacuaties van andere landen nog steeds bezig zijn. Wie het land niet uit kan, wie de stad niet uit kan, die probeert thuis te komen. Er staan lange files in de stad. Er heerst een beetje een panieksituatie. Er worden ook schoten gehoord. Een journalist vertelde dat gewoon persoonlijke bodyguards van rijke mensen zijn die bij stoplicht de files proberen op te breken door in de lucht te schieten bijvoorbeeld. Zo'n situatie is nu gaande. Oké, duidelijk. Dankjewel, Aletta André. In Haiti worden nog honderden mensen vermist na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op ruim 300. Er zijn zeker 1800 gewonden. En ook de materiële schade is groot. Naomi Nolte van het Rode Kruis, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste nieuws dat u hoort van uw collega's in Haiti? Ja, op het moment dat we gisteren hoorden dat er een aardbeving was geweest, zijn er direct teams van het Rode Kruis naar het gebied gestuurd om de schade op te nemen en de noden in kaart te brengen. Een volledig beeld hebben we nog niet, omdat sommige gebieden ook nog ontoegankelijk zijn. Maar wat we zien is dat de schade immens is. Huizen die zijn verwoest, ziekenhuizen die zijn beschadigd geraakt. Ook wegen en infrastructuur waar echt significante schade aan is. En we horen toch wel berichten dat het vergelijkbaar is met de schade na de aardbeving in 2010. En u zegt de noden. En wat voor hulp moeten we dan denken? Ja, we zitten nu nog echt in die eerste fase van noodhulp. Dat betekent dat we voornamelijk bezig zijn met bijvoorbeeld zoek- en reddingsacties. Er kwamen berichten dat er kerken waren ingestort op het moment dat daar een ochtendmis gaande was. Dus daar liggen zeer waarschijnlijk nog mensen onder het puin. En er zijn veel huizen verwoest. Dat betekent dat er onderdak nodig is. En natuurlijk ook psychosociale steun. Want veel mensen waren al getraumatiseerd door die aardbeving in 2010. En dan gebeurt dat opnieuw. Ja, dan komt eigenlijk je ergste nachtmerrie uit. Mm-hmm. En dan komt er ook nog slecht weer aan, zijn de berichten. Ja, tropische storm Grace raast nu op het gebied af. De verwachting is dat die morgen aan land komt in Haiti. Mogelijk in hetzelfde gebied waar nu die aardbeving is geweest. Dus dat betekent dat je te maken hebt met mensen die al ontheemd zijn, zoals we dat noemen. Dus die al een huis hebben moeten verlaten, die mogelijk gewond zijn. En dan komt daar mogelijk ook nog een storm overheen. Dus die zijn extra kwetsbaar. Oké, Naomi Nolte van het Rode Kruis, dank u wel. In Libanon is het dodental door de ontplofte tankwagen opgelopen naar 28. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De vrachtwagen met brandstof explodeerde bij een opslagplaats voor benzine niet ver van de Syrische grens. Het leger had de benzine onlangs in beslag genomen om te verdelen onder de bevolking. En daarom waren er veel mensen met jerrycans op afgekomen. In de duinen bij de Zeeuwse plaats Groede is afgelopen nacht een man van 23 uit Breskens neergestoken. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 4 jongeren van 16 en 17 opgepakt. 2 meisjes en 2 jongens. In Ivoorkust in het westen van Afrika is een geval van ebola opgedoken. Voor het eerst in 25 jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het een geïsoleerd geval. De patiënt is een vrouw van 18 die Ivoorkust binnenkwam vanuit buurland Guinea. In Guinea was begin dit jaar een ebola-uitbraak die aan 12 mensen het leven kostte. Het NOS-journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de Indië-herdenking bezig. En daarbij worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië. Ook wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, vandaag 76 jaar geleden. Voorzitter Tom de Graaf van de Herdenkingsstichting hield een toespraak, net als nabestaande en senator Frank van Kappen. Duizenden mensen kwamen in die jaren om. In ons land delen bijna 2 miljoen mensen herinneringen en familieverhalen. Over de gevechten, de kampen, de spoorwegen, de hellships, de slavenarbeid en alle ontberingen. En natuurlijk de geliefden die niet overleefden. Mijn vader was toentertijd officier vlieger bij de afdeling luchtvaart van het KNIL. Hij werd krijgsgevangen gemaakt, afgevoerd naar Burma en verrichtte voor de duur van de oorlog dwangarbeid aan de Burma-spoorweg, de dode spoorweg. Hij overleefde het. Maar hij sprak zelden of nooit over wat hij had meegemaakt. Er zijn pijnlijke offers voor gebracht. Er is veel voor geleden. Er is hard voor gevochten. We mogen dan ook nooit de wil verliezen om pal te staan voor onze vrije samenleving. Wat de kosten ook mogen zijn. De Indië-herdenking in Den Haag. Daarbij worden ook straks kransen gelegd, onder meer door de Indonesische ambassadeur en door demissionair premier Rutte. De eerste echte etappe van de Ronde van Spanje gaat zo beginnen. Gisteren was er al een tijdrit. Gio Lippens, wat kunnen de renners vandaag verwachten? We krijgen vandaag een Spaans vlakke etappe met 1000 hoogtemeters. Dat klinkt heel veel, maar dat is echt heel weinig. Dus kunnen we toch een beetje afgaan op een verwachte massasprint. Zo'n beetje rond 5:30 in Burgos. Het parcours slingert zich zo'n beetje ten zuiden van Burgos. Weer terug naar de stad waar gisteren de Ronde van Spanje begon met de proloog. Primoz Roglic was de winnaar van die proloog. Hij start dus ook in de rode trui. Ja, en als je kijkt naar de concurrentie, dan is Michael Matthews van alle sprinters de best geclasseerde. En als je dan kijkt naar het aantal bonificatieseconden dat er te pakken is, het zijn er 13 in totaal vandaag. Michael Matthews staat op 14 seconden. Ja, dan lijkt het erop dat er in ieder geval geen marsoverdracht gaat plaatsvinden. Of er moeten al verschillen komen tussen een kopgroep en het peloton. Maar dat wordt eigenlijk niet verwacht vandaag. En dan doet de Nederlander Fabio Jacobsen ook mee. En dat is wel toch wel bijzonder. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. We weten het allemaal nog. Fabio Jacobsen vorig jaar natuurlijk zwaar ten val gekomen in de Ronde van Polen. Die crash samen met Dylan Groenewegen. Er werd toen even voor zijn leven gevreesd. Uiteindelijk is hij wel weer opgeknapt. Hij is weer gaan fietsen. Is weer voorzichtig begonnen met wielrennen. Gooide zich uiteindelijk een tijdje geleden weer in een massasprint in de Ronde van Wallonië. Daar won hij 2 etappes. Kortom, hij is er wel klaar voor opnieuw dan zijn rentree in een grote ronde waar hij ooit 2 etappes won. Dus Fabio Jacobsen is een van de favorieten vandaag. Maar kijk ik naar de concurrentie, dan zien we daar ook Arnaud Démare, supersnelle Franse sprinter. We zien Jasper Philipsen, een Belgische sprinter. 3 keer tweede in de afgelopen Tour de France. Hij is wel gevallen gisteren in de proloog. Dus ik weet niet in hoeverre die daarvan hersteld is. Ja, en Michael Matthews. Dat zijn zo'n beetje de voornaamste tegenstanders van Fabio Jacobsen als het straks rond 5:30 op een massasprint aankomt. We horen het allemaal vanmiddag in Langste Lijn vanaf 2:00. Gio Lippens, dankjewel. Het weer in het zuiden, de meeste zon. In het noorden kans op een buitje. Het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Morgen buien, veel wind en een graad of 18. Dankjewel. Aansluitend bij de ANWB Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het verkeer staat weer helemaal vast, net als gisteren op de afsluitdijk. Op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 1 uur. Andere kant op 10 minuten oponthoud. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Ens ook 10 kilometer file. Daar is de vertraging ook 1.5 uur. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A6 dit weekend. Die is tot dinsdagochtend dicht tussen Lelystad en Urk. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Le nouveau, numéro 30, du Paris Saint-Germain, Leo. De perstribune, met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Het was voor velen een grote verrassing deze Olympische Spelen. Zwemmer Arno Kamminga won 2 zilveren medailles op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag. Het was voor het eerst dat een Nederlander in deze zwemdiscipline op de Spelen 2 medailles wist te veroveren. En dit uur gaan we nagenieten. Hij is hier. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Want gisteren, je bent hartstikke druk, want je bent overal. Je bent in een soort rollercoaster terechtgekomen. Erepenning van Katwijk. Ja, dat was zeker een grote verrassing. Het was heel leuk. De burgemeester was zelf op vakantie. Maar die had dus een heel mooi filmpje gemaakt dat hij zelfs aan kan zwemmen in het zwembad op zijn vakantie. Nou ja, als de burgemeester dat voor je doet, dan geweldig. echt leuk, want daar kom je vandaan ook, hè? Zeker, geboren en tot mijn 18e gewoond. Ja, en je werd verrast met de erepenning. Zeker, ja. Geweldig. Leuk. We gaan genieten van jouw fantastische prestaties, want dat waren het natuurlijk. En Ron Vergouwen, die zit hier naast mij. De mediakenner, die heeft straks aan het einde van het uur weer mooie radio-tv-fragmenten verzameld. Ja, ik kies altijd het radio- en tv-moment van de week. Nou ja, we zijn natuurlijk 3 weken er niet geweest. Dus ook een beetje een terugblik op de tv van de afgelopen zomer. Ja, Arno, ik denk dat je echt 0 tv hebt gekeken afgelopen maand. Dus ik kan je lekker bijpraten straks. Leuk. Nog wat tips om terug te kijken. Ja, en verder maar geeft natuurlijk your favorite, de radiobloopers, ook weer terug. Een flinke 5 nieuwe bloopers, dus dat straks. Leuk. Ja, en ook de Eredivisie is weer van start gegaan. Nico Wantia is vandaag onze man op de perstribune bij Cambuur Groningen. En het staat daar 0-1 voor Groningen. Dit is de perstribune van Baks. De perskaart. Arno Kamminga, geboren op 22 oktober 1995 in Katwijk. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Mijn mooiste medaille op de Spelen is... Nou, dat kan ik niet kiezen, allebei. Als ik terugdenk aan mijn kamer in Tokio, dan zie ik... Mijn bed. Deze felicitatie na afloop van de Spelen heeft me verrast. Mijn vrienden en familie op mijn scherm naast het bad. Dit vind ik zo mooi aan de schoolslag. De technische aspecten van schoolslag. Deze reddingsactie als reddingszwemmer zal ik nooit vergeten. Ik heb gelukkig nog nooit iemand hoeven te redden. Hè? Dit vind ik het meest zenuwslopende moment tijdens een race. Nou, het begint eigenlijk de dag ervoor, het slapen. Dit zwembad vond ik echt een verschrikking. In Skopje, Noord-Macedonië. Dit is een goede tip om je schoolslag te verbeteren. Stroomlijnen. Als ik de geur van chloor ruik, dan voel ik... Alsof ik weer op de middelbare school zit. De grootste Olympische prestatie in Tokio werd geleverd door... Nicky Man. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Dat zwembad wat je een verschrikking vond in Skopje. Neem ons mee naar dat zwembad. Nou, wij hadden... we werden uitgenodigd voor een wedstrijd. En die man van de organisatie, grootste verhalen. Ja, geweldig. Het is een lengcup, dus vanuit de Europese dingen en weet ik het wat. Nou, wij komen eraan en het is echt zo'n oud bad die al jaren, nou ja, leeg staat eigenlijk, ramen ingeslagen, weet ik het wat. En wij komen daar met ons Nederlands team aan. En die man, grootste verhalen. Ja, we hebben de meest geweldige lijnen startblokken, maar ja, die staan van vast bij de douane. Ook dat werk. Ja, precies. Dus hij had van alles beloofd, maar er was helemaal niks. En uiteindelijk hebben we de grootste lol gehad, maar het bad was echt, echt verschrikkelijk. Ja. Heeft dat effect op jou eigenlijk, waar je zwemt, de ambiance? Ja, heel erg. Maar ik heb vooral geleerd om zonder ambiance, zonder tegenwoordig publiek ook... om daar gewoon eigenlijk nog hard te kunnen zwemmen en op te kunnen laden. En ik denk dat me echt wel iets extra's heeft gebracht. Maar ik kan niet wachten om weer in een vol stadion te staan. Ik stond nu in Tokio en er zat voor mij 16.000 stoeltjes. Ja, als er dan 200 bezet zijn, is wel een beetje lullig. Is dat troosteloos eigenlijk om te ervaren? Nou, het maakte ook wel iets speciaals. Het werd nog intiemer, de sport werd nog kleiner en het ging nog meer om het zwemmen zelf. Maar ik hou wel echt van een volle tribune en herrie en ambiance. En als je zo'n volle tribune, wat we hopelijk weer gaan krijgen, hebt, ga je dan ook heel erg kijken naar mensen in je familie om duimpjes te krijgen of weet ik het? Zeker. Nou ja, voor je race dan heb je oogkleppen op, zie je helemaal niks. En dan ben je ook een beetje agressief. Dan moet je ook niemand voor je hebben. Agressief? Ja, je wil een beetje agressief zijn. Maar ja, je moet door die pijngrens heen en daar moet je echt voor opladen. Maar dan eigenlijk na die race, dan gaan altijd de oogjes. En dan kan ik mijn coach en de rest van de staf vinden. En dan weet je ook al de familie heb ik direct gevonden. Ja, dat gaan we allemaal weer krijgen. Gaan we het zo ook uitgebreid nog over hebben. Nog heel eventjes wat dingetjes uit de perskaart. Wat je zei namelijk, als ik de geur van chloor ruik, dan ben ik weer terug op de middelbare school. Ik dacht, dat is grappig. Ik dacht, jij gaat zeggen, dan voel ik adrenaline of dan wil ik winnen of weet ik veel. Maar nee, de middelbare school. Hoezo? Nou, dat staat mij heel erg bij, maar ik denk de meeste zwemmers wel. Ja, als je begint, dan begin je bij de club. En met zwemmen moet je gewoon veel uren maken. Dus je traint 2 keer per dag, zowel 's ochtends als 's avonds. Maar ja, als je gewoon naar school gaat, betekent dus dat je gewoon 's ochtends moet trainen. Dus dat was dan van 6:30 tot 7:00 's ochtends trainen. En dan ging je eigenlijk vrijwel direct door naar school. En dan zat je op school en dan begon je een beetje in slaap te vallen. Een beetje slapig te worden, omdat je natuurlijk vroeg op was. En dan lag je op je arm en dan rook je dus die chloorlucht. Ja, en daar doet me dat dus ineens aan denken. Ja, Want 5:30 op... Nou, dat was 5:30 beginnen. Oh jeetje, ik maakte het toch later. Dus hoe laat moest je dan op? Nou, het scheelde, maar meestal probeer je dan zo laat mogelijk. En dan was gewoon je bed het rollen direct weg. Dus dan probeerde je het nog na 5:00. Want als er nog een 5 in de klok in de wekker stond, was het oké. Maar soms moest je wat verder weg en dan zelfs nog 4:45 op of zo. Ja, dan waren de zware ochtenden. Zo, nou. En dat was niet zo dat je dat... Ja, ik bedoel, als ik me dat voorstel, dat je dat elke dag moet doen... en dan kom je uit dat lekkere warme bed waar je natuurlijk eigenlijk naar terug wil... dan heb je er wel echt wat voor over, hè? Nou ja, toen destijds was ik nog niet zo serieus. Dus ik draaide hem ook vaak genoeg wel eens om. Ging je gewoon niet? Nee, dat ging ik gewoon niet. Nee, ja, toen vond ik het zwemmen vooral... vond ik het douchen leuk en de gezelligheid. En nog niet het harde werken. Ja. En tegenwoordig heb ik de luxe dat we gewoon om 7:30 beginnen. Dat is een lekker schappelijke tijd. Ja. Nee, maar ik heb zeker vaak genoeg omgedraaid. En de meeste... mooiste, grootste Olympische prestatie... noem jij die van Nick Kimman. BMX'er won goud. Waarom vond je die het mooist? Nou, dat heeft mij persoonlijk geraakt. Ik kan mezelf eigenlijk een beetje afgezonderd daar. Want ja, weet je, we hadden nog corona en de regels. Ik dacht, ja, niks mag tussen mij en mijn race komen. En ik had een van mijn laatste races gehad. En toen kwam ik dus in de eetzaal. En toen kwam, nou, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik met andere mensen ging zitten. En toen kwam hij naast me zitten. En hij kwam dus net uit het ziekenhuis. En dan liet dus het filmpje zien waar hij dus tegen de official aan was gereden. En hij vertelde dus over een breukje in zijn knie. En ja, dat hij gewoon, hij zegt, ja, ik ga gewoon eventjes 2 dagen lekker liggen. Pijnstillers in, ik ga gewoon. En ik zat er ook met de schoonspringdames. En wij zaten eigenlijk een beetje te grappen van... Ja, wij zitten te zeuren voor een stijf spiertje. En deze man die gaat gewoon met een scheurtje in zijn knie gewoon door. En zonder te klagen. Ja, dat maakte wel echt indruk op mij. En om hem dan daarna goud te zien winnen, geweldig. Ja, heb je nog contact met hem gehad daarna? Nou ja, we hebben nog flink wat huldigingen gehad. Dus daar heb ik hem zeker gezien. En geweldige gast, super aardige gast. En... ik krijg nog steeds kippenvel als ik zie dat hij daar goud in... Ja. Ik wil niet weten hoeveel pijn hij daar had. Nee. Je hebt in Tokio echt die periode voor je races als een soort kluizenaar geleefd. Want dat zei je al, hè? Je wilde echt niet corona oplopen. En dus toen ik vroeg, waar denk je aan als je terugdenkt aan je kamer in Tokio... waar je dus heel veel in hebt gezeten, denk je aan je bed? Ja. Want daar heb je gewoon heel veel opgelegen. Ja, ik denk dat ik sowieso kan ik heel veel slapen. Als ik een beetje aan het trainen ben, dan kan ik wel 12 uur per dag halen. Maar, ja? Ja, dus dan tussen de middag kan ik zo 3-4 uurtjes bijslapen. Klinkt heerlijk, is het ook voor mij, maar soms ook heel lastig. Nee, maar ik heb daar inderdaad heel veel mijn bed gezien. Series kijken, een beetje met vrienden appen. Weet je, ik wilde gewoon niet het risico lopen. Ik dacht, ja, weet je, dit zijn 2 weken, 2 belangrijkste leven van mijn leven... Je gaat niks tussen komen. 2 belangrijkste weken van je leven, heb je dat zo ervaren? Nou, in ieder geval de 2 leukste weken. Ook dat? Ja, ja? Zeker. Ja, ik heb met volle togen genoten. En ik had ook voor mezelf gezegd, al ga ik hier zonder medailles weg, ga ik ook als gelukkig mens weg. Ik heb de Spelen gehaald, ik sta hier. Sowieso denk ik van de hele Nederlandse ploeg. Kijk, in Nederland moet je echt van echt enorm niveau zijn om überhaupt naar de Spelen te mogen. En om daar dan te staan, ja, dat is zo geweldig. En natuurlijk gaat het om winnen, gaat het om medailles. Maar ja, gewoon daar zijn en Olympiër zijn voor de rest van je leven. En je hebt een tattoo, toch, onder je borst? Ja. Laat hem even zien. Oh. Want dat heb ik gehoord. Dat je die hebt, onder je tepel heb je een mooie... Hij is nieuw, hè? Hij staat er nu net een weekje, dus ik ben er nog heel voorzichtig mee. Mooi. En insmeren en alles. Maar nee, ik ben er heel trots op. Heel mooi. Ja. De tweede helft is in Leeuwarden begonnen tussen Cambuur en Groningen. Nico. 0-1 de stand voor Groningen. Cambuur jaagt op de gelijkmaker in de tweede helft. Was juist al een keer gevaarlijk via Calon. Die eindelijk een keer zijn snelheid kon benutten. Ging buitenom bij Mark de Wierik. Kreeg de bal ook wel bij Sam Hendricks. Die miste dan net de controlebal. Uiteindelijk opgepikt door Leeuwenburg, de doelman van Groningen. Dat 1 keer heeft gewisseld. Daar is Postema in de ploeg gekomen in plaats van Ngonge. Postema afgelopen seizoen verhuurd aan Den Bosch. Heeft zich daar goed ontwikkeld. Hij zou ook eigenlijk in de basis starten. Maar heeft de afgelopen tijd wat fysieke klachten gekregen. Vandaar dat hij op de bank moest beginnen. rennen. Maar hier is de volgende aanval van Cambuur weer. Weer over de linkerkant van het veld. Nu is het Bangura die de bal voorgeeft. De tweede bal is weer opgevangen door Cambuur. Dat zodoende de druk weet op te voeren in deze fase van de wedstrijd. Cambuur nog niet gewisseld, maar ook een smalle selectie. En op de bank zitten vooral spelers die corona hebben gehad. Vrij recent nog. Dus die zijn ook nog niet topfit. En sowieso een smalle selectie. Probleem was ook dat de technisch manager Fouke Boy deze zomer is getroffen door een herseninfarct. Daardoor al een hele tijd uit de roulatie is. De taken worden overgenomen door de algemeen directeur. Die heeft ook een hele kleine portemonnee. Dus het is lastig om goede spelers te vinden. Maar voorlopig is het roeien met de riemen die ze hebben in Leeuwarden. En dat ziet er in de tweede helft heel aardig uit. Want de druk neemt toe op het doel van Groningen. Maar dat is de ploeg die nog wel op een 1-0 voorsprong staat hier in Leeuwarden. Wat een geweldige prestatie heeft mijn gast. Zwemmer Arno Kamminga neergezet in Tokio. De afgelopen Spelen won je zilver op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag. Het zijn je eerste Spelen? Ja, met wat voor doel eigenlijk? Nou, de doelen hou ik nog wel voor mezelf. Maar ik ben hier gewoon om heel hard te zwemmen. Nu moet Kamminga het volhouden. Hoe dichtbij komt hij bij Pieti en hoe dicht komt hij bij het podium? Kamminga komt nog dichterbij. Het wordt een fantastische zilveren medaille. Weliswaar geklopt door Adam Pieti, maar... The best of the rest. Dit is echt geweldig. Kijk naar het juichen van Kamminga. Die zichzelf toch heeft overtroffen, hoor. Ik wist dat ik het kon. Well done, mate. Het is Kamminga tegen Matson en Tjupkov komt ook. Tjupkov op die laatste meters, net als Isaac Stubbetikoek. Wat een spannende finish wordt dit. Zilveren medaille opnieuw voor Arno Kamminga. Ik voelde goed. Ik voelde in controle. En dan was het nu nog net iets te lang. Maar ja, zilver op te spelen. Waar hebben we het over? Ja, geweldig. Ja, nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk en als ik dit zo hoor. Ja, krijg je kippenvel nu als je het terug hoort? Ja, weet je, ik heb daar zo intens genoten en natuurlijk heel goed gepresteerd. Zeker. En weet je, dat droom je van als klein jongetje. En dat het dan dat je daar doet en dat het allemaal goed gaat. En dat alles waar je jaar in jaar uit aan gewerkt hebt, besproken hebt... Over gedroomd heb, gevisualiseerd heb, dat het dan ja, allemaal goed valt. Grappig is dat in dat interview wat we hoorden, dat je zegt, die doelen die hou ik nog voor mezelf. Waarom? Nou, kijk, ik leg voor mezelf al een enorme druk op. Kijk, ik wil gewoon de allerbeste zijn. En daar werk ik dag in dag uit voor. En in dat opzicht hoef ik niet de druk van andere mensen omheen te hebben. Kijk, ik weet dat iedereen wil dat ik hard zwem. Maar uiteindelijk moet ik het zelf doen en bij mezelf blijven. Wat was je doel? Nou ja, medaille scoren. Ja, maar was het goud in nou je kijk, hoofd? Ik wist dat dat heel, heel lastig ging worden. Ja, überhaupt goud tot de Olympische Spelen is ja, voor zeer weinig weggelegd. Mm-hmm. Zeker. Maar ja, het doel was eigenlijk inderdaad hele goede race inleggen, PR zwemmen. En kijken of ik met 1 of zelfs 2 medailles weer naar huis kon. En eigenlijk de kleur maakte niet zoveel uit. Ja, natuurlijk, als je er staat ga je voor goud, maar... En dat ik dan met 2 keer naar zilver naar huis ga, is missie geslaagd. Ja, je hebt als museumstuk iets meegenomen. Het bloed, zweet en tranen museum. Met bloed, zweet en tranen. Nou, vertel maar. Nou, ik heb hier dus mijn racebroek mee, die ik normaal aan zwembroek. Aanbroek. Mijn zwembroek. Ja, dit is eigenlijk een heel duur stukje zwembroek, maar vooral een heel strak stukje. Heel klein ziet hij eruit. Hij is ook heel klein. Als ik hem nu voorhoud, denk je, hoe past dat? Ja, dat klopt ook. We zijn gemiddeld een 10 minuutjes, kwartiertje bezig om ons hier in te wurmen voor een race. Dat doe je dan terwijl je helemaal bezweet bent van de warming-up. Ik heb tegenwoordig zelfs handschoenen aan als ik ze aan ga doen. Want anders krijg ik blaren op mijn handen. Van dat ding aantrekken? Van dat ding aantrekken. Krijg je daar blaren van? Zo strak zit die. Doe normaal. Centimeter voor centimeter moet je hem omhoog gaan trekken. Zo, ja. En... Dus daar heb je een bloedhekel aan dat ding aandoen. Ja, maar aan de andere kant, dan weet je ook, nu mag ik racen. Ja, nu mag gaat los. Het gebeuren. Het helpt bij tot een soort focus. Ja, dus het is vervelend om het aan te doen. Maar aan de andere kant... Ja, het zet je ook aan en dan mag ik doen wat ik het leukste vind. En dat luistert dus ook naar hoe die precies zit? Ja, dus het is echt het is een kunst om het aan te doen. En gelukkig in het zwemmen scheren wij ons helemaal. Dus de benen zijn ook geschoren, dus dan gaat hij wat makkelijker eroverheen. Ja. Maar het is echt, vooral als je echt goed warm bent en een nieuw broekje aan hebt... dan is het centimeter, millimeter voor millimeter werk. En heb je dan je eigen kleedkamer eigenlijk? Nou ja, wij in het zwemmen doen eigenlijk altijd gewoon een handdoekje om. Jullie staan met elkaar in een hele grote kleedhok. Ja, dus in Tokio hadden we een ruimte ergens achter. En daar zaten we met z'n allen Er zitten coaches, fysiotafel, de gele staf, maar ook de andere zwemmers. En daar doe ik ze wel mijn warming-up. Ik doe dat op het land, op een matje. Jij doet dat niet in het zwembad? Ik doe dat niet in het zwembad zoals de andere zwemmers. Ik doe het lekker, lekker rustig. Mijn eigen matje, altijd hetzelfde en werkt perfect. Maar daar kleed ik me ook om. En daarna doe ik ook daar dus inderdaad die 3-4 lagen kleding aan. Om voor mij heel warm te worden. Ja. Want het leuke is dat Adam Peaty, die dan tegen jou zwom in de 100 meter, die won het. Dat die een soort stare-down deed met jou. Dus jullie keken elkaar aan. Wat volgens mij heel opvallend was, want dat zie je niet vaak. Was dat iets wat hij initieerde? Of was dat jouw initiatief? Hoe ging dat? Nou, het viel me eigenlijk pas op achteraf. Ik was tijdens helemaal niet mee bezig. Tenminste, ik was bezig met ik ga je opvreten. Dat wel, ja. Ja, precies. Maar het is inderdaad... Kijk, de rest van de jongens die geloofden niet dat ze hem konden verslaan. Omdat hij is al jaar in, jaar uit, al 8 jaar lang... de absolute wereldtop met echt overmacht. En ik ben nu de eerste die in de buurt komt. En die hem eigenlijk durft uit te dagen en ook openlijk durft uit te dagen. Maar deed je dat door gewoon hem aan te kijken? Zo'n jongen, echt, ik ben helemaal niet geïntimideerd... door jouw waanzinnige borstkas met 2 armen vol tattoos. Want ik was wel behoorlijk onder de indruk toen ik die zag. Nou, precies dat. En ook hij doet allemaal gezellig met de andere jongens. En bij mij zegt hij geen enkel woord. Oh, dus jij voelde, ik ben gevaarlijk voor hem. Hij speelt spelletjes, maar ik zie het alleen maar als een compliment. Precies. Want hij doet dat alleen bij mij. Precies. En dus wij stonden daar tegenover elkaar... En anderen zullen wegkijken. En ik sta daar van, kom maar op. Ik ben niet bang voor jou. Nee. Hebben jullie het daar later nog over gehad, of niet? Nee, dus hij kan eigenlijk, dat hoor ik dan achteraf via. Hij vindt het heel moeilijk om vrienden te zijn met zijn grootste concurrenten. Omdat je wil je grootste concurrent natuurlijk niks gunnen. Maar er is onwijs veel wederzijds respect. En ook gewoon, we erkennen elkaar hoe goed we zijn. We hebben af en toe een woordje, maar echt vriendschap is het nog niet. Want hij heeft dat hij dat dus niet kan. Kan jij dat wel? Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik eigenlijk nooit moeite mee gehad. Maar dat komt, ik ben denk voor mijn race, in dat laatste uurtje, 2 uurtjes... ben ik wel een ander persoon dan de rest van mijn leven. Kijk, die laatste 2 uur, dan gaan gewoon de oogkleppen op. En dan komt niemand meer in, niemand kan meer tegen me praten. En ik ga helemaal in mezelf en dan gaat echt die killer modus aan. En dan verander ik een beetje in een beest. En dan hoe doe je dan als beest? Nou ja, ik zou het niet weten, want ik ben gefocust. Maar je zal het een ander moeten vragen. Ja. Nou ja, maar wat zegt je coach bijvoorbeeld, Mark Faber? Wat zegt hij over die stand van jou? Ben je nou ook vervelend? Of? Nee, nou kijk, hij is dus de enige die mij, tenminste samen met mijn fysio... er zijn de enige 2 die mij kunnen aanspreken op het moment dat ik mijn focus aanzet. Mm-hmm. Dan verder komt er niemand binnen. Zij zijn de 2 die nog wat tegen me kunnen zeggen. En de rest, dan kijk ik dwars doorheen. Ja. Dus je reageert gewoon niet meer. Is dat eigenlijk wat er gebeurt? Ja, eigenlijk wel. Maar ook gewoon, ik zit zo in de focus. Dat ik gewoon, ik kan gewoon bij spreken als mijn familie daar staat. Zou ik er zo langs kunnen lopen. Zonder dat ik doorheb dat ze daar staan. Mm-hmm. Omdat je zo in die focus zit van En is dat race. Echt iets wat je aanzet? Bewust? Zo van, oké, wacht eens even. Nu gaan we... Hoe lang van tevoren gebeurt dat, die knop? Nou ja, ik begin ongeveer 2 uur van tevoren met mijn race. Mm-hmm. En dan langzaamaan zet je het steeds meer aan. En uiteindelijk ga je ongeveer 20 minuten voor je race... we noemen het de call room. En dat is een laatste hokje vlak voor het startblok... waar je dus met de rest van de mannen wacht en, mm-hmm. en alles gecontroleerd wordt. En daar staat hij echt volle bak aan, want dan... wil je de rest een beetje imponeren natuurlijk. Ja. Nou is het zo dat die 200 meter, dat je daar de eerste 3 banen voor lag. Wij hoopten allemaal dat dat nog door... Ja, het duurde net te lang eigenlijk, hè? Dat was de conclusie, want Stubbly Cook, die won het, Australiër. Jij hebt die 3 banen voorgelegen. En gedacht misschien, denk ik ga het winnen. Zeker. Kijk, ik ging die finale in... En ik wist, dit gaat een lastige finale worden. Hier liggen gewoon 8 man die kunnen winnen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus ik wist ook, ik kan niet eerste worden, maar ik kan hier ook 8e worden. En het verschil is heel klein. En dan heb je Stubbity Cook, maar ook 2-voudig wereldkampioen Chupkov. Ja, die zijn allebei inderdaad heel erg van die laatste baan. Die kunnen gewoon niet hard af, maar die kunnen echt onwijs hard terugkomen. En ik wist gewoon, de Australiër lag naast mij. En ik wist, als ik niet hard genoeg afga... dan kan die bij mij op de bagagedrager noemen we dat. Dan gaat hij bij mij vlakbij liggen en dan lanceer je hem. En dan zwemt hij een geweldige tijd. Dus ik wist, de enige manier om hier voor winst te gaan is gewoon met lef, met ballen af. En dat is precies wat ik deed. En uiteindelijk zie je dat, dat ik dat nu nog net niet helemaal volhoud. Tenminste, ik haal zilver op de Olympische Spelen. Dus precies. Niet volhouden is ook niet helemaal het goede woord. Maar vooral ik weet dat hier nu nog heel veel meer in zit. Ja. Ik weet dat ik nog veel harder kan. En daar heb ik vooral zin om te trainen. Maar ja, dit was wel gewoon de manier om te winnen. En dit was de kans om te winnen. Ja. En hij was nu een maatje groter. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ja, want als je dan als tweede aantikt, is er dan als eerste een teleurstelling? Of is er dan wel meteen de blijheid? Gelijk de blijheid. Ja? Ja, vooral omdat ik wist, ik kan ook achtste worden in deze finale. Zo geweldig zijn al deze gasten en zo hoog is het niveau. En met één foutje lig je eruit. En vooral, ja, ik ging er zo hard af. En dan gaan die laatste meters heel erg pijn doen. Nou ja, je hebt echt verschrikkelijke pijn. Je tikt aan, je draait om. Je ziet dat je medaille hebt gewonnen. En de pijn is direct weg. Die pijn omschrijf je eens? Dat gaat eigenlijk. Je longen branden heel erg. Je krijgt heel dikke slijm in je keel. En je kan moeilijk ademen, gaat korter ademen. Eigenlijk elk spiertje in je lichaam, ook spiertje die je niet wist dat je hebt. Ja, het brandt, dat verzuurt, dat prikt. Het is alsof er iemand messen in aan het steken is. Je wordt misselijk, je voelt je ziek. Alles tegelijk. En vooral, ja, we hebben dan die strakke zwembroek aan, waardoor die bovenbenen, die worden een beetje afgekneld. Ja, die gaan dan nog meer pijn doen. Leuk, hè, topsport? Heel leuk. Ja. Nee, ja, tegenwoordig kan ik er ook van genieten. Ja. Wat je zegt, je ontdekt dat je spieren hebt op plekken waar ze niet, hè? Waar je niet wist dat je ze had. Waar bijvoorbeeld? Nou, gewoon hele kleine spiertjes. Ja, ja. Gewoon, ja, normaal heb je het een beetje over de grote spieren. En dan denk je, ja, je benen, je bil, je armen, je borst. Maar dan in één keer ga je ook gewoon echt kleine dingetjes in je zij. En weet ik, dat je echt denkt, welke spier heb ik nu weer gebruikt? Ja. En hoe lang duurt die pijn? Nou ja, op een Olympische Spelen, tot je met je scorebord ziet. Want dan neemt de adrenaline het over. Maar het kan ook wel zo wel zijn dat je het gewoon kwartier, half uurtje erin blijft zitten. En dan is het wel voorbij? Ja, nou ja, we gaan daarna gelukkig uitzwemmen. Dus dan een beetje bewegen en dan neemt het langzaam af. En dan raak je het wel kwijt, gelukkig. Nico, hoe is het in Leeuwarden? Goed, 0-1 staat het in het voordeel van Groningen. En het is echt een boeiende tweede helft geworden. Ten eerste al vanwege de sfeer. Want Cambuur speelt in de tweede helft richting de fanatieke aanhang. Die er nog een schepje bovenop heeft gedaan. Maar Cambuur heeft ook de schroom van zich afgeworpen. En jaagt echt heel fanatiek op de gelijkmaker in deze wedstrijd. Goede aanval gezien over de rechterkant. Waarbij Dodeman de bal net niet bij Hendricks kreeg. Daarna ook weer een goede aanval. Paasje van Molin, het overstapje van Breij. En dan Calon die vanaf de linkerkant van het veld naar binnen trok. Prima uithaalde, maar ook een fantastische redding van Peter Leeuwenburg, de nieuwe doelman van Groningen, die de bal nog net over de lat wist te tikken. Daarna een hoekschop die ook voor gevaar zorgde, want Michael de Leeuw, de spits van Groningen, leek een tegenstander van Cambuur naar de grond te trekken. Scheidsrechter vond het te licht om de bal daarvoor op de stip te leggen en de VAR uiteindelijk ook. Maar de grootste kans van de tweede helft was toch wel voor Groningen via invaller Postema, weggestuurd naar een mooi paasje van Soeslof. Had een vrije doortocht richting het doel van Cambuur, maar hij kreeg de bal niet langs doelman Stevens. Nu ook weer Groningen in de aanval. Maar die wordt uitstekend gestuit door Bangura. Dat leidt tot een open doekje vanaf de tribunes hier in Leeuwarden. Waar het publiek hartstochtelijk meeleeft met de thuisploeg. Die nog 25 minuten heeft om wat te doen aan de 1-0 achterstand in eigen huis tegen FC Groningen. Arno Kammerga, zwemmer, Olympiër, 2 zilveren medailles. We hebben post voor jou gekregen. Stop, oh yes, wait a minute, just a postman. Wait, just a postman. Post. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Arno, Faber hier. Ja, god man, wat heb jij een fantastisch seizoen achter de rug. Wat een fantastische progressie, wat een fantastische resultaten. Resultaten waar je heel lang, heel hard aan hebt gewerkt. Waar je, weet ik, ook heel lang van hebt gedroomd. En dat heb je dit jaar gerealiseerd. Wat ik vooral knap vind, is de manier waarop je dat hebt gedaan. Het doet me denken aan 5 jaar terug, november 2016, toen we op pad waren voor een B-wedstrijdje in Dortmund. Een van de eerste keren dat we met elkaar op pad waren. En waar ik je samen met dat ploeggenoten de limieten presenteerde voor deelname aan het wereldkampioenschap van 2017. Uitdagende doelen, uitdagende tijden. Waarvan je me later wel eens hebt verteld dat je op dat moment helemaal niet geloofde dat je die tijden zou kunnen behalen. Wat het wel heeft gedaan met je is dat je op dat moment de knop hebt omgezet. En vol voor het zwemmen bent gaan leven. Waar je vroeger nog wel eens getypeerd werd als lui, is daar de knop omgegaan en ben je vol voor het zwemmen gegaan. Als een ware professional. Heel veel toewijding, heel veel inzet, heel veel energie. Niks te veel en altijd op pad om te verbeteren. Ik denk dat je op die manier ook een inspiratiebron bent voor jonge zwemmers die hetzelfde ambiëren als wat jij ambieert. En ik weet dat je nog veel meer in het vat hebt en dat je nog veel groter droomt. Dus ik hoop ook dat dit het begin is van nog veel meer moois. Ik weet dat je nu nog één dagje vakantie hebt. Ik zie je maandag weer, dan gaan we daaraan werken. Met vriendelijke groet, Mark Faber. Mark Faber, je coach. Ja, ik weet niet of coach het kan omschrijven. Ja, dit wat is hij voor je? Nou ja, echt heel veel. Het is een geweldige man. Ik ben inderdaad 5 jaar geleden zijn onze paden samengekomen. En sindsdien is er een hele mooie vriendschap. Coach-atleet samenwerking gekomen. En weet je, we voelen elkaar zo goed aan. We durven allebei even grote dromen. We durven elkaar uit te dagen. En inderdaad, zoals hij zegt, weet je, niks is te groot, niks is te veel moeite. En hij steunt me daar volledig in. Ja, ik zag beelden bij de NOS, geloof ik, was het, waarin jullie elkaar ontmoeten na die race. Nou, die huk, het was echt ontroerend. Het was de tranen schoten me in de ogen. Want ja, dat zei alles eigenlijk, hè? Hoe jullie aan elkaar verbonden zijn. Zeker, kijk, dit kan ik niet alleen doen. We hebben echt een hele staf om ons heen. Niet alleen Mark, maar ik heb ook nog Jan Herber, de fysio. Die luistert nu toevallig, want die is groot fan van Radio 1. Oh, kijk. En we hebben het ook vaak aanstaan als we op de fysiotafel liggen. Geweldig. Maar ja, er zit een hele staf omheen, een hele club omheen. En uiteindelijk, iedereen draagt zijn steentje bij. En met iedereen heb ik gesprekken, met iedereen doe ik andere dingen. En zo gaat dat natuurlijk, alles draagt bij tot het succes. Ja, precies. En ik win dan die medailles. Maar ja, ik doe het toch echt samen met de rest. En ja, het voelt ook heel goed om dan inderdaad... Het winnen is leuk, maar het vieren en met de rest is nog veel mooier. Ja. Er wordt ook gevierd, denk ik, een goal in Leeuwarden. Nico, wie gaat vieren? Ja. Mooie taferelen, want de blijdschap bij Cambuur is enorm. Dat is de ploeg die op gelijke hoogte is gekomen in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Weer een prachtige aanval die vooraf ging aan de kans. Bangura met het paasje naar Jacobs. Die haalt de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Legt de bal goed terug in de richting van Robin Mollin. En de Franse middenvelder schiet de bal achter Peter Leeuwenburg. En zo krijgt Cambuur, waar het eigenlijk wel recht op heeft op basis van deze tweede helft. Het krijgt loon naar werken, want het jaagt op de gelijkmaker. Heeft nu zelfs nog een kwartwedstrijd om misschien zelfs wel voor de overwinning te gaan. Maar voorlopig staat het 1-1 bij Cambuur FC Groningen door de gelijkmaker van Robin Mollin. Ah, 1-1 daar in Leeuwarden. Arno Kaminga. Mark Faber die zegt het ook al. Hè? Je stond een beetje te boeken als iemand, een vlierenfluiter, een beetje lui, et cetera. En op een gegeven moment is de knop omgegaan. Heb jij ook tegen je toenmalige coach gezegd, ik wil het gewoon, ik wil het EK halen bijvoorbeeld. Er is een moment geweest in jou dat je dacht, dit wil ik echt. Zeker. En dat is niet alleen op zwemtechnisch gebied, maar ook gewoon als persoon. Ik heb echt... kijk, vroeger ik was gewoon een puber. Ik denk dat iedereen dat er wel herkent. Een beetje vloeken, een beetje zeuren. Alles is te veel moeite. Je wil met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk resultaat. En ergens heb ik inderdaad een punt gehad en heb ik de juiste mensen op mijn pad gehad die me inspireerden, die mijn vuurtje zagen en hem hielpen omhoog te komen. En ja, daar heb ik gewoon echt gezegd van om een betere zwemmer te worden, moet ik ook een betere persoon worden. Ja. Dus daar heb ik me gewoon voorgenomen om te stoppen met vloeken, minder negatief te zijn, te genieten van de kleine dingen in het leven. En vooral ook, en dat heeft mij heel erg geholpen, genieten van de weg ernaartoe. Ja. En het harde werken. En ik heb ook begrepen dat jij zelf een link legt met het feit dat jouw moeder overleden is op jonge leeftijd. Jij was 15. En dat zwemmen ook een soort boei was in je leven. Zeker, dat was een houvast. Een houvast. Ja, ik ben een paar dagen na het overlijden van mijn moeder al teruggegaan naar de training. Omdat, ten eerste als afleiding, maar ook, ja, ik had daar gewoon zulke goede mensen om me heen. Goede vrienden, destijds de coach daar. En die vingen mij gewoon zo goed op. En ja, uiteindelijk is daar misschien ook wel de passie bij het zwemmen echt gekomen. Omdat ik voelde me daar zo thuis. Ik voelde me zo veilig. En het voelde zo prettig om daar inderdaad te komen. Ja, wat fijn is dat. Hè? Dat heb je dan op een positieve manier ingezet, in zekere zin. Zeker, ja. Ja. Wat kan je nog verbeteren? Want als ik jouw coach hoor en jou, dan ga jij over 4 jaar, of over 3 jaar eigenlijk, want het is natuurlijk over 3 jaar de volgende, ga je voor goud. Wat kan je nog beter doen? Heb je al beelden zitten kijken van daar had ik mijn arme zus of mijn benen zo? Nou, zo kijken we niet eens echt. Natuurlijk gaat het ook gebeuren. Maar ja, we zijn echt wel sowieso al bezig met de volgende stappen. We kijken altijd vooruit. We hadden zelfs tussen de races in voor de 200... dat we eigenlijk al een beetje aan het dromen waren over het werk wat we binnenkort gaan leveren. Waar we maandagmorgen weer mee gaan beginnen. En toen moesten we even tegen onszelf zeggen, nee, maar we moeten nu eerst even oogsten van wat we tot nu toe hebben gedaan. Maar we gaan inderdaad nog flink door. En er zit nog genoeg rek in. En op alle vlakken. Ja, want jouw vader noemt jou heel precies. Waarin ben jij heel precies? In alles. Ik wil ja. Niks aan toeval overlaten. Ja. Ik wil... Maar waar kan je heel precies in zijn? Nou ja, sowieso mijn techniek tijdens een training. Ik kan. Het klinkt misschien een beetje gek. Maar de kunst is als wij 20 uur per week zwemmen. Om dan ook 20 uur per week geconcentreerd te zijn. Mm-hmm. Dus elke slag die ik maak in de training, ben ik geconcentreerd, ben ik met mijn hoofd erbij en ben ik bezig met centimeter hier, centimeter daar, een graadje meer, gaatje daar. Tenminste, en die hand 100 keer en dan eindelijk goed. Ja, precies. Echt. En dan gaat het niet om inderdaad graadje, centimeter, maar meer om gevoel. En het moet kloppen. En ik wil altijd beter. Het moet altijd beter. Ja, want je hebt een goed watergevoel, heb ik ook ergens gehoord van iemand. Wat is dat? Nou kijk, met zwemmen kunnen we ongeveer op 2 manieren werken. Dus of je luistert een beetje naar je lichaam, na je krijgt gewoon een gevoel hoe beweeg ik in het water. Of je pakt de camera erbij en gaat daar afzetten van oké, hoe ziet het eruit. En ik gebruik een beetje van beide, maar ik heb vooral in de loop van de jaren, en daar heeft Mark ook heel erg bij geholpen, is van aanvoelen wat is goed en wat is niet goed. In dit specifieke water? Ja, precies. Zodat ik mezelf kan sturen. Zodat hij er niet altijd bovenop hoeft te staan. Tuurlijk heeft hij nog altijd overziend oog. Maar ik kan mijzelf gewoon sturen naar goed zwemmen. Ja, en het ene water is dus anders dan het andere water. Ja, nou op zich in de zwembaden is het eigenlijk altijd wel hetzelfde. Ja. Vooral met wedstrijden, gelukkig wel. Maar daarom gaan we altijd van tevoren even naartoe. Even het water voelen en ja. Ron Vergouwen, jij hebt straks de Media Week Awards, maar je hebt eerst nog een ander historisch sportmoment naar aanleiding van nieuws dat net binnenkomt. Ja, de legendarische Gert Müller, die is op 75-jarige leeftijd overleden, is zojuist bekendgemaakt. Hij is een icoon van het Duitse voetbal, vooral van Bayern München. Zijn bijnaam is Der Bomber en bij veel Nederlanders natuurlijk vooral bekend als de maker van het winnende doelpunt, de 2-1 tegen het Nederlandse elftal in de finale van het WK van 1974. Een stukje uit dat radioverslag van toen. Bonhoff heeft die bal met voor zich Arie Haan. Dan gaat hij voorbij. Gaat hij inderdaad voorbij. Komt de voorzet. Kijk, Müller erbij. Die kan schieten. Die schiet door de goal. Ja, oh, verschrikkelijk. Een doelpunt, Kurt Müller. Oh, wat ging dat makkelijk. Zo makkelijk gingen die Duitsers daar door die verdediging van die Nederlanders heen. Arie Haan werd voorbij gelopen. Er kwam een paas in het gat. En er was geen Nederlander die erin greep. Je houdt het niet voor mogelijk. Geen Nederlander erbij, heel eenvoudig weg. Stond daar plotseling Gert Müller helemaal vrij. Ja, en toen volgden die legendarische woorden, zijn we er toch ingetuind. Ja. 75 jaar oud is hij geworden en het was bekend dat hij leed aan Alzheimer. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, gaan we naar de Media Week Awards, Media Week 32. Ik kies altijd het radio- en tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eerst de televisie, wat bracht Hilversum? Nou, ik heb jullie beloofd om even bij te praten over de afgelopen zomer. Ik wil eerst even het licht laten schijnen op een dagelijkse dramaserie die afgelopen zomer te zien was. Komende week is de laatste week dat die nog te zien is. Namelijk de familiesaga Zwanenburg. Heb je erover gehoord? Ja, ik heb erover gehoord. Jij hebt hem denk ik helemaal gemist. Maar dat is misschien een tip om nog eventjes terug te kijken, want je houdt van serie. Vertelde je Arno? Zeker weten. Het is een Nederlandse serie. Ja, ik heb altijd wel wat gehad over Nederlandse series die gaan over een rijke familie. We hebben een mooie historie wat dat betreft. We hebben De Fabriek gehad, Diamant, Herenstraat 10, Westenwind, Bloedverwanten past nog. En dit past helemaal in dat rijtje. Ja, Zwanenburg. Benno, je was altijd een echte gangmaker. Iris, jij bent net zo vastberaden als je vader. Dirk, mijn bijzondere jongen. En Eva, hoe jij je eigen weg gevonden hebt met al je talenten. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. Los het zelf erop. Zeker? Ja. Ik doe alles voor deze grote familie. Wat voor familie zijn jullie? Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Ik vertrouw jou niet. Jij gaat het oplossen. Maar ik ben niet uit hoor. Soms is het beter om dingen niet te weten. Op ons. Op de familie. Ja, werd 4 dagen per week uitgezonden. 500.000 kijkers per dag is niet een heel groot succes. Ik vind dat het meer kijkers verdient. Ik had voor mijn vakantie had ik de eerste aflevering gezien. Toen dacht ik, mwah. Toen ben ik toch maar even door gaan kijken. En toen werd ik helemaal gegrepen. Want wat is het unieke? Elke week, elke 4 afleveringen zien we het hele verhaal. Maar dan door de ogen van 1 van de hoofdpersonages. Oh, dat is leuk. Dus elke week zien we het door de ogen van een ander personage. Een ander kind van de familie. Komende week zien we het door de ogen van de vader en de moeder. En dan hebben we dus het hele plaatje compleet. Eigenlijk heel leerzaam. We zien heel de tijd alles kantelen. Dus allerlei plotwendingen en zo. Het is hartstikke goed gemaakt. Ja, het is een afgerond verhaal. Dus ik ben bang dat er geen tweede seizoen in zit. Maar als je het nog niet gezien hebt, Arno, ik weet niet of je ook van Nederlandse series houdt. Zeker weten. Zwanenburg. Kijk hem terug op de NPO-app. Leuk, meteen een tip. Ja, zeker. Dan het tv-moment van de week. Ja, kom ik ook terug op iets waar ik mee afscheid nam voordat we met Zomerstop gingen. Namelijk B&B Vol Liefde. Ja. Heb je daarvan gehoord, Arno? Ik heb echt alles gemist de afgelopen 2 weken. Dat snap ik helemaal. Maar dat is ook een terugkijktip. Ja, het is een datingshow. Het is eigenlijk een mengeling van ik vertrek, boer zoekt vrouw en bed and breakfast. Het heeft mij de hele zomer doorgeholpen eigenlijk. Samen met alle sport wat voorbij kwam. Ze hebben fantastische mensen hiervoor gevonden. Het zijn geweldige characters. Als er een prijs moet zijn voor casting in Nederlandse reality series of datingshows, dan moet dit absoluut de prijs krijgen. Je hebt bijvoorbeeld de 60-jarige Jacob in Portugal. Die kreeg in 1 keer 4 potentiële vrouwelijke partners over de vloer in zijn bed and breakfast. Daar is inmiddels een koude oorlog aan de gang. Je hebt Debbie in Italië. Die gebruikt de potentiële partners eigenlijk alleen maar als slaafjes in de huishouding van de bed and breakfast. Het is fantastisch om naar te kijken. Deze week zag ik een sprankje van liefde opbloeien bij B&B, bij Bert. Bert is een beetje wat je bij Boer Zoekt Vrouw ook af en toe hebt. De botte boer. Dat is, hier heb je dus de botte Bert. Die had zijn oog laten vallen op Romana. En je zag dat Romana was eigenlijk de enige stoere vrouw die door kon dringen tot Bert. Dus je zag iets opbloeien. Of had Bert een heel klein hartje? Ja, nou dat ook sowieso. Ja. Durfde niet over zijn gevoelens te praten. Maar helaas, Romana die heeft de koffers gepakt. Is afgehaakt. Dus, en dan denk je, houdt Bert haar tegen? Nee. Het tv-moment van de week. Is het het? Dat is het. Nou, contact. Je wordt nog wel eens voorbij. Als is goed. Ja. Als je in de buurt bent, dan... Ja, is goed. Dan geldt voor jou ook, hè. Ja. Ja. Maar als ik hier naartoe kom, is het puur bewust voor hier. Ja. Of voor de Bourgogne-streek uiteraard. Ja, maar dat mag ook toch. Ja. Voorzichtig, hè? Lief zijn, hè, voor Gwen? Ik doe mijn best. Als Bert meer zijn best had gedaan in het begin voor mij... ja, misschien had ik dan ook wel iets meer open voor gestaan. Maar dat is niet gebeurd. Ja, nou, als er een prijs is voor ongemakkelijke televisie... dan moet dit programma het ook krijgen. Bed and Breakfast Vol Liefde. Het is nog een paar weken te zien bij RTL 4. De radio. En dan de radio, zo het radiomoment van de week. Maar eerst gaan we even lachen met wat bloopers, grappige en leuke fragmenten. Mensen kunnen mij tippen daarvoor met het e-mailadres blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met 538-DJ Wietse de Jager. Die vraagt aan zijn luisteraars om te bellen met een antwoord op de vraag wat ze nou het meest vreselijke geluid vinden. Nou, echte 538-fans die weten daar wel een antwoord op. Nathalie, dankjewel hè. Hey, groetjes. Gaan we nog even naar Melvin. Melvin, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat vind jij verschrikkelijk qua geluid? Wat ik heel irritant vind, is het geluid van Q-Music. Melvin, niet zeggen hoeveel we je betaald hebben. Dat houden we terug. De concurrent, hè, Q. Dan 3FM-DJ's Rob Jansen en Wijnand Speelman... die hadden deze week een themaweek bedacht... waarin ze de harde werkers op de stijgers in de bouw in het zonnetje wilden zetten. Nou, Radio 2-collega Jeroen van Inkel die liep toevallig langs. Die interpreteerde hun actie net even wat anders. Hij staat hier voor me. Wie? Ja, Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel? Jeroen, wat vind je ervan? Nou, mooie actie. Wat zou jij zeggen tegen iemand die hier met een kort shirtje zit... en dan boven ergens in de wind, in de regen? Had je vroeger beter je best moeten doen op school? 3FM. Bedankt, Jeroen. Ja. Vorige week, toen was rond deze tijd de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Ik heb zitten luisteren naar de radio. Ik vond de sluiting vond ik wel dodelijk saai, moet ik eerlijk zeggen. Het enige leuke moment was eigenlijk dat de Nederlandse delegatie, die kwam natuurlijk binnen met vlaggedrager Sivan Hassan. En je snapt, commentator van dienst, Ed van de Bent, die maakt er even een mooi momentje van. Of toch niet? Ed van de Bent, want we komen even naar jou. Ja, nu is het Sivan Hassan, 2x goud, de 5... Pardon. 5 en 10 kilometer. Brons op de 1500 meter. Die heeft nu de eer om hier de vlag te dragen. Ik word er bijna emotioneel van. Ja. Arme Ed. Ja. Sommige mensen die bij een radio-uitzending te gast zijn via een lijnverbinding, daar zit het wel eens niet mee met de verbinding. Zeker. Dat kan gebeuren. Nou, René Didde, die was de gast bij Thijs van der Brink. Die had wel heel erg veel pech. Daar hebben we niet zoveel aandacht. Maar je moet ook dus ruimte creëren. We hebben voortdurend het water. Ja, sorry, je moet meer ruimte creëren in de rivieren zelf. Meneer Didde, er zit vertraging op de lijn. Daardoor lijkt het alsof we door u heen praten. Dat is niet onaardig bedoeld. Wat wilde u zeggen? Ook. Ja, ik wilde zeggen dat we juist dus in de gebieden in dat heuvelland hebben voortdurend het water afgevoerd naar zee, waardoor er... Ik moet even onderbreken, meneer Didde, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, ben je onderweg op de A12 Utrecht Den Haag, dan kom je tussen knooppunt Ouderijn en Woerden een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Goed, dankjewel. Ja, meneer Didde, hoorde ik u zeggen, dat heb ik weer. Ja. Ja, goed. Wilt u uw punt afmaken? Nou ja, we hebben voortdurend dingen afgevoerd en we zouden veel meer dat waar. Oh, en toen viel de lijn ook nog even weg. Driedubbel pech. Oh. Nou. En dan het radiomoment van de week. Ik heb gekozen voor een nachtprogramma van Frits Spits, dat afgelopen week werd uitgezonden op deze zender. Arno, slaap jij goed? Ik slaap heerlijk. Ja. Oh, wat heerlijk. Behalve voor wedstrijden op de Olympische Spelen. Ja, nou, zenuwen dan. Ja, nou, kan me voorstellen. Er zijn een hoop mensen die s'nachts wakker liggen. En daarvoor heeft Frits Spits een speciaal programma gemaakt. Het heette De Slapeloze. Het radiomoment van de week. Late luisteraars, nachtluisteraars, wakers, u bent nog op. Net als wij hier in de radiostudio. We voelen ons toegedekt door het laken van de nacht. Vanuit mijn radiostudio bied ik een luisterend oor aan iedereen die niet kan of misschien niet wil slapen. We zoeken naar muziek die u in slaap wiegt, u een nachtkust geeft, u wellicht helpt de nacht door te komen, of misschien zelfs wel doet verlangen aan verlenging van deze nacht. Ondertussen luisteren we naar de verhalen van iedereen die zich kan rekenen tot de groep van de slapelozen. Ja, Frits heeft de perfecte stem, hè, voor de nacht. Ik ben ook een late slaper, dus ik heb ook wat van het programma meegekregen. En ja, als je het gezien hebt op de webcam, is het mooi aangekleed. Hele donkere studio, klein lampje boven Frits. Heel erg mooi gedaan. En binnenkort is het ook deels te zien als tv-programma. Hartstikke leuk. Hiermee zet ik een dikke punt achter de week. En de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Je weet het nog. Ja, ik weet het zeker nog, na een maandje. Nico, Cambuur Groningen 1-1. Nog iets spannends gebeurd in de tussentijd? Ja, het is eigenlijk voortdurend spannend of deze wedstrijd nog een winnaar gaat krijgen. 1-1. Nu is het weer eventjes Cambuur dat aanvalt in de 16 meter. Maar dan de bal is kwijtgeraakt. Cambuur dat na die 1-0 achterstand flink gas heeft gegeven om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Die gelijkmaker viel ook halverwege de eerste halverwege de tweede helft. Via de treffer van Molin. Daarna is de wedstrijd wat meer in balans gekomen. En waren de beste mogelijkheden misschien zelfs wel voor Groningen. Maar ze kregen de bal niet langs Stevens. Of het werd slecht uitgespeeld door de bezoekers. Die nu zien dat er nog 6 minuten op het bord staan. En de stand is dus in evenwicht bij Cambuur Groningen 1-1. Ja, Arno Kamminga. De status van de schoolslag, daarmee kwam jij binnen net tijdens het nieuws om 1 uur. Toen zei je, ja, dat wordt een beetje gezien als een beetje een soort suffe slag. Door jouw winst, of tenminste jouw zilveren plakken, denk je dat het iets doet met de status van de schoolslag? Ik hoop het zeker. Toen ik het zwemmen inging, sprake zat het over het koningsnummer en het koninginnennummer. Omdat we hadden natuurlijk Pieter, Ranomi, Inge. Dus dat was prachtig. En ik hoop dat nu iedereen gaat inzien hoe mooi schoolslag is. Precies, dat lijkt me heel goed. En gewoon lekker nagenieten en we gaan ervoor, hè, over een paar jaar. Dan zie ik je hier met goud, denk ik, Arno. Arno Kamminga, dankjewel. Dankjewel. Straks Tom van der Hek en Hugo Borst, de collega's van Langs de Lijn, met onder meer het vervolg van de Eredivisie. Fijne zondag nog. Dag. Een programma van Max.